NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Maastricht is gestart met de bouw van een nooddam op de plek waar deze week de originele dam was doorgebroken. Een aannemer bouwt die samen met specialisten van Defensie van enorme netten en betonblokken. De constructie moet uiteindelijk komende zondag klaar zijn. Talkshow-hostpresentator Khalid Kassem stopt voorlopig met presenteren bij Omroep BNNVARA. Hij wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar toen hij nog werkte als advocaat. Volgens het AD zou hij de omkoping hebben toegegeven aan Peter R. de Vries. Maar tegenover de krant ontkent Kassem zelf de beschuldigingen. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël zijn bijna 600 keer ziekenhuizen, artsen en ambulances aangevallen in de Gazastrook. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen bij de aanvallen meer dan 600 doden en 770 gewonden. En in Friesland worden de gemalen en pompen komend weekend niet stilgezet omdat het gaat vriezen. Normaal gesproken gebeurt dat altijd om ervoor te zorgen dat het ijs optimaal kan groeien. Maar het waterschap zegt dat eerst het waterpeil naar beneden moet. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van Hek. Welkom, goedenavond, iets over 8:30. We zijn live hier in Tialf in Heerenveen bij de Europese schaatskampioenschappen. Per afstand dus 3 dagen lang zenden we hier vandaan uit. En we hebben langs de lijn omstreken vanavond dan ook een beetje omgegooid. Want zult u denken, ja, dat nieuwsforum dan? Ga ik dat helemaal missen? Nee, dan moet u tot 10 uur geduld hebben. Tot 10 uur gaan we hier schaatsen in Heerenveen. En na 10 neemt collega Jan-Willem Wesselink het over in Hilversum met het nieuwsforum. We zijn hier, het is 8:30, maar we zijn een uurtje geleden al begonnen. Sebastian Timmerman, die samen met Erben Wennemars 3 dagen teken afstanden voor ons gaat verslaan. En we hebben 2 Europese teamkampioenen al en een wereldrecord. Ongelooflijk, dat wereldrecord van de Noren wel te verstaan. Want de Nederlanders druipen op dit moment ook af op het middenterrein met gebogen hoofd. Bosker, Huizinga en Holwerf werden 3e op de ploegenachtervolging bij de mannen. Op 7 seconden van Sander Aiter en Peder Kongshauk en Sverre Loende Pedersen, die in 3:34:22 het goud wonnen op de ploegenachtervolging. Zilver trouwens voor Italië. En de Noren deden dat dus in een dik wereldrecord. Fantastische race. En dat gebeurde even nadat de Nederlandse vrouwen de Europese titel pakten. Pardon, dit is een EK, nog geen WK. Op de teamsprint. Marit Vlederen startte veel te hard. Femke Kok had moeite om mee te komen. Antoinette Rijpma de Jong reed meters achter de andere twee. Maar Nederland won wel. In 1:27:36. Voor Polen en Noorwegen. En in Tialf loopt ook Edwin Cornelissen ergens tussen het publiek. Edwin, heb je al blije Noren getroffen of waar zit je eigenlijk? Ja, ik sta momenteel bij de Sven Kramerbocht. Maar ik zag ze er net met van die hele kleine Noorse vlaggetjes zwaaien. Ontzettend trots. En ja, het is toch ook wel mooi om te zien hoor, dat publiek in een toch wel vol. Echt, ik denk wel uitverkocht Tialf als ik het zo zie. Ik zie weinig lege plekken. Dat publiek dat leeft wel echt mee. Ook met die buitenlandse rijders. We zagen zojuist de dames Leuvas en Jasch. Die de eerste rit op de 3000 meter hebben gereden. Die kwamen hier zo langs. En die kregen een daverende ovatie nadat ze een rit hadden voltooid van het publiek dus in Tialf. Het publiek, zullen we eventjes luisteren, want hier komen ze voor rit 2. Gaat nu ook weer applaudisseren en juichen. Zo gaat het voor die buitenlandse rijders. En ja, reken er een paar decibelletjes bij als Oranje in actie komt. Aan tafel kijkt kampioen der kampioenen Irene Wüst met ons mee. Irene, volgens mij, jij bent gewoon ook schaatsliefhebber. Hebt ook ja, enorm zitten genieten van die Noren. Mogen ja, kippenvel. Ja, wat dat betreft, natuurlijk heb ik een oranje hart en ben ik Nederlands. En ben ik altijd voor de Nederlanders. Maar ja, als er zo'n fantastische rit wordt gereden in een nagenoeg uitverkocht Tialf, en het dak gaat eraf, dan is het echt kippenvel. Een wereldrecord. Er uitgebreid over verder. Een wereldrecord in Tialf, want ook dat is bijzonder. Verder blikken we terug op het poolduel bij het EK Waterpolo voor de vrouwen. Die zijn gestart vanavond in Eindhoven tussen Nederland en Kroatië. En we zijn bij Ajax, want u zou het bijna misschien vergeten, maar die trainen ook gewoon nog in Spanje. Maar eerst, Sebastian, komen we bij jou terug. Want we zijn aan de 3 kilometer bij de vrouwen begonnen. Maar we hebben nog wel tijd om nog even na te praten. Je vertelde er net al wat over. Ja. Wat een fenomenale rit. Want dat is toch waar iedereen het nu even over wil hebben. Over die rit van die Noren. Ongelooflijk. Ja, je weet, Aiterem, Kongshauk, Pedersen, dat zijn niet de minste 3. Vergeet niet, Noorwegen is 2-voudig Olympisch kampioen. Op de ploegenachtervolging. Nou, dan ga je er naar zitten kijken en je ziet ze starten. En volgens mij was het televisiecollega Erik van Dijk die op een gegeven moment na een paar rondjes riep: wereldrecord. En dan pak je dat wereldrecord erbij en denk je, ja, dat gaan ze dadelijk nog wat toegeven. Maar het was zo'n geoliede trein en die maalde maar door en die denderde maar door. En iedereen keek, ook hier op de commentaarposities, met ook Martin Hesman, met Erben natuurlijk naast me, Erben Wennemars. Keken we echt met open mond van verbazing ook naar die rit van de Noren. 3:34:22, het eerste wereldrecord hier in Tiel sinds Niels van der Poel dat deed op de 10 kilometer, 14 februari 2021. Daarvoor natuurlijk tal van records gehad. Sven Kramer ook natuurlijk op de 10 kilometer. Maar het blijft bijzonder als er in Tialf in Ereveen een wereldrecord wordt verreden. In de wetenschap dat de snelste banen natuurlijk op hoogte in Noord-Amerika liggen. Ja, en als je dan ook kijkt, het eerste wereldrecord trouwens voor Noorwegen sinds 1998. Als je kijkt echt naar de wedstrijdafstanden. Atne Sundral, over maar een grote naam uit het verleden, heeft er nog herinnering aan te noemen. Weet je, dat zijn bijzondere momenten. En zeker als een echt schaatsland als Noorwegen dat dan flikt, ja, dan is dat heel bijzonder. En als ze dan met 6 seconden op de Italianen winnen en met 7 op Nederland, ja, dan was dit een hoogtepunt. En Erben wijst nu ergens naar op zijn beeldscherm. Na al die rondetijden waren echt gewoon bizar. Allemaal rondjes 26-0. Dat is echt van de eerste tot en met de laatste ronde. Ja, ze hadden nog wel een paar rondes door kunnen rijden. Ze hadden makkelijk nog 3-4 ronden door kunnen rijden. Hadden ze de rest van Europa nog meer kunnen declasseren. Ja, en dus hebben we echt al een absoluut hoogtepunt gehad van dit toernooi. En wij waren bang dat... Of wij vroegen ons af van tevoren, zo moet ik het zeggen, of er wel genoeg concurrentie was voor Nederland tijdens dit toernooi. Nou, het antwoord is gekomen van de Noren. Dan nog even toch ook naar die teamsprint. Want als je wint, doe je het goed, leren we altijd in sport. Maar toch, als we keken met z'n allen, hadden we er een heel klein beetje ander gevoel over bij die Nederlandse vrouwen. Het was niet zoals het hoorde. Nee, Irene zit ook al te popelen. Die gaat... Ja, ik geef Irene met liefde zo het woord. Ja. Want die heeft er veel meer verstand van dan ik. Maar inderdaad, er was onderling te weinig communicatie. En Flederen startte veel te hard. Antoinette Rijp bij de jonge plek 3 kon niet echt mee. Of helemaal niet mee. Femke Kok kon nog een beetje mee. Heel groot grote onderlinge verschillen. Maar goed, Nederland heeft dan de klasse dat het dus wel wint in 1:27:36. Erben, je had het nog even vergeleken met de tijd die Nederland ook wel eens gereden heeft. Ja, in het verleden op de teamsprint. Dat is ruim 3,5 seconden langzamer. Ja, maar dat was in Salt Lake. Maar toch? 3 rondjes. Ja, op 3 rondjes. Dat was een groot verschil. Maar Nederland wint voor Polen en Noorwegen. En dan mag nu inderdaad ook Irene haar mening geven wat mij betreft, hoor, over die teamsprint. Ja, dan kiezen we de omgekeerde volgorde. Irene, wees nogmaals welkom en fijn dat je met ons mee wil kijken. Dit hele weekend, zondag voor de televisie, vanavond bij ons voor de radio. Eerst laten we even met die teamsprint beginnen. Dat is natuurlijk ook een beetje onderdeel. Ja, het is niet Olympisch. Telt het nou? Wat is het eigenlijk? Het telt wel gewoon. Ik bedoel, je kan gewoon een Europese titel pakken vandaag. Of een wereldtitel op een weken afstanden. Maar ja, we trainen daar niet op. En dat zag je vandaag ook duidelijk. En dan zeg je, dat zie je vandaag ook duidelijk. Waar gaat dat dan? Wij als leken denken dan, waar gaat het mis? Ja, of de een gaat te hard, of de ander gaat te langzaam. Zo simpel is het. Maar wie moet wat voelen? Of wie moet wat aangeven? Nou ja, als je al een paar keer met elkaar gestart hebt, dan voel je aan hoe hard je moet starten. Dus in dit geval Marit, die zou moeten aanvoelen dat ze een beetje moet inhouden. Want Antoinette is net even wat minder snel op de eerste 200 meter. Als Antoinette er dan achter zit, dan doet ze dat fluitend. En dan kan ze dus extra gas geven in de ronde waarop zij gas moet geven, namelijk de derde ronde. En dan de communicatie. Ik bedoel, als je dan zo verder achter ligt, dan moet je dat aangeven. Maar het is eigenlijk heel knap, want Antoinette heeft gewoon in de eentje de teamsprint gereden, want die heeft 3 rondjes alleen gereden. En jij zegt eigenlijk, als je die eerste ronde iets langzamer doet en ze zit erachter, kun je dat tempo daarna alsnog doortrekken? Ja, of in ieder geval de eerste 50 meter. Ja. Ik denk dat als Antoinette op de hoogste punt van de bocht erachter zit, kun je dan gas geven. Maar die eerste meters, Antoinette is geen pure sprinter. Ja, dus daar moet je naar even 80% en daarna kun je volle bak je rondje doen. En daar zit het hem in. Nou, laten we eerst even dan luisteren. Want de eerste Europese titel was er dus wel voor die Nederlandse vrouwen van de teamsprint. Flederis, Kok en Rijpma de Jong. We hebben dus Polen en Noorwegen voor. Nou, u hoorde het Irene Wiest ook uitleggen. De race verliep verre van vlekkeloos. Rijpma de Jong kon dat team, het tempo van die sprinters niet helemaal volgen. Maar ze had in de slotronde dus nog wel genoeg over. Kok en Rijpma de Jong vertellen hoe zij die rommelige en gouden race beleefden. Nou, ik had het eerst helemaal niet door, want je hoort natuurlijk het publiek en je hebt die helm over je oren. Dus ik hoorde niet dat zij er niet achter zat, maar toen zag ik toevallig bij de laatste bocht, toen ik inging, toen zag ik op het scherm van, oh, we hebben een gaatje. Dus toen pas had ik het door. Antoinette, hoe kwam dat gat? Nou, ik zat eigenlijk best wel goed achter met de start. En toen was het voor de bocht. Toen zag ik voor me dat ik iets moet inhouden. En toen eigenlijk waren ze op dat moment waren zij weg. En toen heb ik eigenlijk de hele rit erachteraan gereden. Uiteindelijk is het wel de winnende tijd. Verbaas je dat dan nog? Ja, ik had natuurlijk heel graag meteen achter Femke gezeten. Waardoor ik nog even een tijdje in die slipstream. En zij reed wel een harde ronde op dat moment. En ja, ik dacht, ik moet me ergens ook een beetje sparen. Want anders dan heb ik mezelf de laatste ronde ermee. Maar ja, het was gelukkig nog goed gekomen. Maar ik had het graag anders gewild. Is dat dan slecht afgesproken van tevoren, Femke? Of hoe komt zoiets? Nee, helemaal niet. We hebben het heel goed doorgenomen. En de vorige keer in Stavanger ging het eigenlijk ook vlekkeloos. Dus ja, dit was gewoon een foutje. En dat kan gewoon gebeuren. En het is lastig als je zoveel gejuich hoort van het publiek. Wat natuurlijk tof is om dan te communiceren. Maar ja, weet je, het is ook pas de tweede keer dat we samen rijden. En ja, we winnen nu wel. Dus dat is mooi. Dat is de eerste keer dat jullie Europees kampioen worden. Ja, nou, ja, in de pocket, zeggen ze. We gaan er zo nog even verder over. We gaan eerst even naar de achtervolging. De Noorse mannen, dus dat geweldige wereldrecord. 3:34:22. Italië zilver op grote afstand. En nog verder weg, Bosker, Holwerf en Huizinga. Slechts brons, zeggen we dan. Bert Maandering sprak met ze om te beginnen met Bosker. Ja, trio zit hier. Hoe zitten jullie erbij? Ja, ik wel goed eigenlijk. Het was een prima race. Ik weet niet hoe het voor die andere twee was. Ik rijd op kop, dus dat heb ik niet zo goed in de gaten. Voor mijn gevoel werd er goed van achter de snelheid meegegeven. En dat was positief. Alleen, ik begon misschien net iets te langzaam. Want anders hadden de Italianen misschien wel kunnen pakken. Ja, dat is het enige wat jammer ervan is. Maar verder was het volgens mij een strakke rit. Ja, want ik wilde eigenlijk de andere kant op. Die Nooren die rijden hier een wereldrecord. Daar komen jullie belangen aan niet aan, hè? Nee, dat is bizar. Dat is een heel hard uitroepteken van die Nooren. En wij moeten gewoon heel erg aan de bak om dat überhaupt in de buurt te kunnen komen. Kan dat wel? Ja, heel eerlijk, momenteel niet. Daar zijn we gewoon in Nederland momenteel niet goed genoeg voor om zo'n rit neer te zetten met z'n drieën. Is dat niet altijd weer hetzelfde verhaal? Van niet genoeg getraind, niet te vast team, niet de beste mensen? Zo'n soort verhaal? Ja, ik denk dat het sleutelwoord hier wel van trainen is. Dat doen we gewoon te weinig, simpel zat. Ik vind dat, ook bij, dat we bij onszelf moeten zoeken. Als ik naar mezelf kijk, ik train hier niet zo specifiek op, zeg maar. Je moet als team trainen. Maar jij had niet kunnen denken toch dat je in deze ploeg zou zitten eigenlijk? Nee, maar nu ik er eenmaal in zit, wil ik er wel meer uithalen. En ja, ik ben nog steeds zoekende. Ik heb nu twee keer plek 2 en één keer plek 3. Plek 3 is heel anders, heb ik vandaag gemerkt. Omdat je in het begin de eerste 4-5 rondes probeer je echt veel sneller mee te geven. Maar dat kost van heel veel kracht en dat breek je op het laatst op. Maar als je op plek 2 zit, dan is het gewoon goed doorgeven. En ja, vandaag ging ik op de laatste 2 ronden ging ik echt naar de kloten. Maar dat zoek ik vooral bij mezelf. Ik moet hier gewoon beter in worden. Ik moet hier meer energie in steken. En dat wil ik ook heel graag. Dus ik moet gewoon kijken hoe ik hier beter in kan worden. En ik hoop dat, dat de rijders bij aansluiten. Dat we gewoon met de rijders bij elkaar, met de kop bij elkaar kunnen steken. En ook gewoon zelf meer energie erin gaan steken. Bart Holwerf was dat als laatste. Irene Wüst. Kunnen we überhaupt een mannenteam opstellen op dit moment? We kunnen nou altijd bedenken wie er niet bij waren. Ze hebben altijd goed in Nederland. Maar als we die er dan allemaal bij nemen, zouden we dan zo kunnen rijden als die Nooren? Of zeg je nou, maar dit is ook wel buitengewoon? Nou ja, het is sowieso buitengewoon. Ik bedoel, een wereldrecord. We hebben in het verleden echt wel treintjes gehad die ook fantastisch reden. Maar die zijn ook niet in de buurt gekomen. Bedoel, volgens mij hadden Sven, Patrick Roest en ik weet niet of het Marcel Boske was of dat het Bo Snellink en. Maar die hebben hier, hadden hier het baanrecord staan. En 3:37, dus 3 seconden langzamer. En dat was ook al echt een fantastische rit. Dus ik denk, ja, ik ben het wat dat betreft wel met beide heren eens. Met Marcel en met Bart. Ja, Marcel is gewoon heel eerlijk. We zijn op dit moment niet goed genoeg. En de conclusie is, ja, wil je dat zijn? Die Noorse mannen trainen elke dag met elkaar. Dus die zijn echt, ja, die kunnen perfect in elkaar slag rijden. Die weten wat ze aan elkaar hebben. En, ja, en is dat trainen, want we hebben het er al een jaar of 20 over geloof ik. En het zijn ook allemaal logische dingen waarom dat moeilijk gaat. Is gewoon moeilijk, maar, ja. Maar dat is gewoon moeilijk. En moeten we dat dan ook maar accepteren? Want eigenlijk hebben we ieder jaar dezelfde discussie een beetje hierover. Ja, we kunnen het wel accepteren, maar het is wel zo dat de ploegenachtervolging de key is voor de Olympische Spelen. Want als we ons niet plaatsen op de ploegenachtervolging, dan mogen we in plaats van met 9 man naar de Spelen, maar met 7. Dus het is wel een heel belangrijk onderdeel. Ja. En die Nooren halen die hier individueel? Want die Eitrem, ja, die reed fenomenaal natuurlijk. Hij wordt geduwd, het is een ploegverband, dat snap ik allemaal. Maar die kan ook een aardig lange afstand rijden. Put je hier wat uit? Wat neemt de schaatser mee hiervoor? Nou, ik denk dat ze alle drie hier onwijs veel energie uitputten. En weet je, als je wint en als je wint in een wereldrecord, dan ben je een stuk minder moe. Dus dit denk ik wel dat dit hun vleugels geeft voor de rest van het toernooi. En misschien wel de hele Noorse ploeg. Misschien gaat Ragnar Wiklund straks op de 3 kilometer ook wel in één keer vliegen. Omdat ze de energie van die mannen meekrijgt. Ja. Nou, we gaan eens even kijken bij die 3 kilometer ook. Want die is al een paar ritjes aan de gang, Sebastiaan. En volgens mij is er iemand in de baan die we in ieder geval qua naam heel goed kennen. En hem weer een beetje aan het terugkomen is, hè? Ja, mooi dat ze weer terug is. Francesca Lollobrigida, 2 keer brons op een EK. 2 jaar geleden en 4 jaar geleden natuurlijk Olympisch zilver van Peking. Ze is moeder geworden in mei vorig jaar van haar zoontje Tommy. En die zit hier op de tribune met oma. Want de Italiaanse bond die ondersteunt Lollobrigida aan alle kanten. En dus mag moeder Lollobrigida steeds ook meereizen met Francesca. En ze geniet, dat zag je al voor de start, een grote glimlach. Ze heeft trouwens een knalroze bril op het hoofd gezet. En ze geniet en ze is blij dat ze weer terug is. En geniet van haar sport. Rijdt tegen Caitlin McGregor uit Zwitserland. We hebben 3 ritten gehad. De snelste tijd is 4:12:30. En ik keek nog even in de geschiedenisboeken. Irene Wüst werd in het seizoen 2009-2010, 14 jaar geleden, Nederlands kampioene in 4:11:52. Nou, daar is nog niemand aangekomen zoveel jaren later op dit EK. Maar Lollobrigida is 1400 meter onderweg. En zij is op dit moment 4 seconden sneller dan de tussentijden van de Noorse Haugen, die met 4:12:30 aan de leiding staat. En nu, Erben, neemt Lollobrigida op de baan ook een flinke afstand van Caitlin McGregor. Ja, wat mooi om te zien is dat ze er echt gewoon voor gaat. Want ze zit op dit moment nog maar 1 seconde boven het baanrecord van Irene Schouten. Ja, dat moest ze natuurlijk zonder loslaten. Maar een tijd van onder de 4 minuten is wel mogelijk als ze zo doorrijdt als nu, als dat ze nu doet. Ze gaat nu naar de 1800 meter door. Ze heeft een doorkomst van 2:24 en een ronde 31:06. Nou, dat baanrecord laten we natuurlijk volledig los. Maar ik vind het wel heel gaaf dat ze er zo gewoon voor gaat. Gewoon onbevangen, vrolijk rijdt ze hier rond. Ze wil echt alles aan doen, maar ze is nu wel moe. Want ze moet nog 2 rondjes rijden zometeen, maar de fut gaat er wel een beetje uit. Ja, je ziet het ook aan de bovenlichaam. Ze komt behoorlijk omhoog, net voor het insturen van de binnenbocht met haar bovenlichaam. We zien inmiddels de tanden bloot van het bijten, als het ware. Het bovenlichaam gaat ook zeker niet meer fluïde van links naar rechts. Het is schokkerig geworden, terwijl oma bijna zoontje Tommy het ijs op wil gooien naar Lollobrigida daartoe. Ronde 31:09 en een voorsprong van 7 seconden op de snelste tijd van Haugen. Ja, 31:09, Erben, betekent maar een verlies van 3/10. Dat is toch helemaal niet slecht. Ja, en als het nog 2 ronden in de 31 blijft rijden, dan zou nog een tijd onder de 4 minuten mogelijk zijn. Dat zou wel een schitterende tijd zijn voor deze Italiaanse. Maar het gaat wel moeilijk, hoor. Ze gaat naar die bel toe en ze vecht voor iedere meter. Ze gooit het lichaam heen en weer. Ze is helemaal leeg. Een rondetijd van 32:04. Dan gaat de tijd van onder de 4 minuten gaat helaas niet lukken. Maar ja, dus ze is nog wel 9 seconden sneller dan de snelste tijd tot nu toe. En dit is misschien wel een tijd voor waarmee ze nog in de buurt kan komen van het podium. Ja, en dat zou toch knap zijn bij haar rentree. Ja, onder de 4 minuten in Heerenveen. Dat doe je niet zomaar. Dat deed Irene Wüst trouwens als eerste op 9 maart 2013. 3:58:68 bij zomaar een wereldbeker volgens mij. En hier komt Francesca Lollobrigida. De laatste 100 meter zijn ingegaan. Nog 50 meter. Ze houdt het ritme en het tempo er goed in, hoor. Het is een eindsprint naar die streep. En wat jammer voor haar. Net niet binnen de 4 minuten. Maar met 4:00:96 gaat ze inderdaad meedoen om de podiumprijzen. 4:07:29 trouwens van die Caitlin McGregor uit Zwitserland. Die verbetert haar persoonlijk record hier met 0,1 van een seconde. En haar oude PR was gereden in Calgary. Dus laten we ook haar zeker niet over het hoofd zien. Want McGregor heeft dat prima gedaan. Staat tweede achter Lollobrigida. En ik vraag me eigenlijk af of zij überhaupt hier op het ijs in Tielf al eens onder de 4 minuten had gereden. Ik denk het niet. En het lukt haar dus nu ook net niet. 4:00:96. Ze deed het wel bij de Olympische Spelen. Toen pakte ze er zilver mee. Nou, eens kijken waar deze 4:00:96 vandaag toe gaat leiden. Er komen nog 5 ritten. met vier ritten, pardon, met in de laatste twee de Nederlanders. Eerst Elisa Dul tegen Irene Schouten. En in de laatste rit Marijke Groenewoud tegen de Noorse Ragne Wiklund. Geeft ons gelegenheid om hier even verder te praten. Iedereen vond het geloof ik wel gezellig dat die Lola Brink deed. Maar verrast ze jou nu dat ze dit alweer kan, zeg maar? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik volg haar op Instagram. Dus ik heb wel meegekregen dat ze zowel tijdens de zwangerschap als gelijk daarna weer fanatiek aan het trainen was. Maar nee, dit is natuurlijk, het gaat niet genoeg zijn voor het podium vandaag. Maar dit is zeker weer een tijd waarmee ze de stap zet naar verder. En ik denk dat dit seizoen voor haar ook niet het seizoen is. Dat zij kijkt naar Olympische Spelen in Milaan over 2 jaar. Maar dit zal haar veel moed geven, dus. Dit zal zeg haar maar. Zeker heel veel moed geven. En dit zal haar zeker helpen op de weg daar naartoe, absoluut. En we noteren even, het is niet genoeg voor het podium. Je moet onder de 4 minuten rijden vandaag om op het podium te komen. Ja, zeker. En hoe gaat het podium eruit zien? Dat vragen we dan meteen even. Je mag dat is het zo altijd uitleggen. Gevaarlijk, hè? Altijd gevaarlijk. Maar als ik mijn voorspelling mag doen, dan zeg ik 1 Irene Schouten, 2 Marijke Groenewoud, 3 Ragne Wiklund. We gaan even naar het waterpolo. Dan heb jij ook even rust. En we zoeken even waar die zit. Die zit hier. Want de Nederlandse waterpolosters, die zijn dus het EK in Eindhoven, mogen we wel zeggen, overtuigend begonnen. Kroatië was de tegenstander. 24-6 was de uitslag. Dat zou je een prima start kunnen noemen. En dat vindt ook de aanvoerder van de ploeg, Sabrina van der Sloot. Ja, zeker. Het was een prima potje om even lekker in te komen. Heb je dat dan ook nodig bij zo'n toernooi? Een toernooi in eigen land, volle tribunes. Is dat dan juist lekker tegen zo'n tegenstander te beginnen? Nou, ik denk dat het wel lekker is, omdat je dan wel de mogelijkheid hebt om een beetje om je heen te kijken en echt genieten van de atmosfeer die hier hangt. En als je echt een stevig tegenstander hebt, dan ben je toch wel meer gefocust op de wedstrijd. Dan heb je daarna misschien niet eens gezien hoeveel publiek er was en hoe leuk het eigenlijk is. Nu zaten een paar van jullie betere en ervaren speelsters ook aan de kant deze eerste wedstrijd. Dat kan natuurlijk ook tegen tegenstanders Kroatië. Had jij niet op de tribune willen zitten, zo'n eerste van het toernooi? Wil je dan juist spelen? Nee, wij willen altijd allemaal spelen. Die meiden die nu op de kant zaten, die baalden er hartstikke erg van. Maar weet je, we hebben gewoon heel veel toernooien. En met het oog op de lange termijn worden deze beslissingen genomen. Of heb jij er juist even druk achter gezet van je gaat mij niet op de tribune zetten? Hij heeft aan mij gevraagd en ik zei ik wil spelen. Ja, want vertel eens, wat betekent dat zo'n EK in eigen land? Ja, dat is super vet. Weet je, dat is echt een unieke ervaring. En we zijn super dankbaar dat het mogelijk is. Weet je, het is echt speciaal. Onze familie en vrienden zijn er. Er zijn heel veel fans. We zijn natuurlijk ook wereldkampioen, dus het maakt het nog extra speciaal dat er zoveel mensen echt naar ons komen kijken. Ja, het is echt super vet. En dan weet je, Kroatië is een tegenstander, daar moeten we simpel van winnen. Gebeurt dan ook, maar dat zijn juist van die wedstrijden dat je ook denkt van ja, die moet ik niet in slaap vallen. Nou, dit soort wedstrijden is altijd, je kan het eigenlijk alleen maar slecht doen. Want je denkt altijd, oké, weet je, zij zijn echt wel mindere tegenstanders. Maar aan de andere kant, ja, weet je, we gaan er aan het eind echt dik overheen en we hebben genoten, dus dat is hartstikke mooi. Wat zegt dit nu voor de rest van het toernooi? Vrij weinig. Wat je zelf al zegt, het is een mindere tegenstander. Morgen tegen Hongarije en dat is, dan zullen we zien waar we staan. Sabrina van der Sloot, wereldkampioen dus en nu ook goed gestart op het EK. Wij zitten hier bij het EK afstanden, 3 kilometer van de vrouwen. Irene Wüstje gaf net al een kleine lichte voorspelling. Licht is een beetje toe, want wat gaan we zien straks in die laatste 2 ritten? En zit er nog gunstig en ongunstig in die ritverdeling? In de eerste rit is Elisa Dul tegen Irene Schouten. Er zijn 2 ploeggenoten. Elisa is echt, die rijdt een fantastisch seizoen tot dusver. Dus echt upcoming. Ze moet wel tegen kampioen Schouten. En kampioen Schouten in een uitverkocht Tielf op haar afstand 3 kilometer. Of eigenlijk is de 5 haar afstand, maar de 3. Ja, die gaat ook fantastisch. Ik bedoel, daar is ze de Olympische kampioene. En Irene heeft, het publiek gaat achter deze rit staan. Dus dat geeft de vleugels. Heeft ze ook nog de laatste binnenbocht, want ze start buiten. Dus dan eindig je binnen. Dus dat... dat wordt denk ik echt een tijd waarop iedereen op de banken gaat staan. En dan mag Marijke nog tegen Ragne Wiklund. En Marijke die heeft dus die start binnen. Maar dan heb je dus op de 3 kilometer de laatste buitenbocht. En Marijke is natuurlijk echt een wedstrijddier. Dus ik had haar wel die laatste binnenbocht gegund. Zodat ze op die kruising nog even die Wiklund helemaal kon opvreten als het ware. En, maar goed... Misschien is Marijke zo'n wedstrijddier en rijdt ze gewoon buitenbochtje eromheen... zoals Patrick Roest vorige week op de enkele afstand deed op de 1500. Even wat scorebordjournalistiek. Wiekloens heeft een heel 23 nooit een 3 kilometer verloren. Ja. Is, maar dat waren niet Irene haar beste ritten. Nee. En dat was eentje in Beijing en eentje in Polen. En dat was duidelijk niet de Irene Schouten die we kennen. En ik denk, nou, het NK was goed. En ja, er waren hele goede 3 en 5 kilometer. En ja, wat ik zeg, 10,5 bijna uitverkocht. Die gaan achter de kampioen staan. Toch nog één vraag. Zit die nog in de opgaande lijn van haar carrière? Is die nog iemand die nog de komende 2, 3 jaar een stukje harder kan gaan rijden? Ja, iedereen kan dat theoretisch, snap ik. Maar zit zij nog wat jou betreft in die lijn? Of zit ze nou, een ze beetje aan de top nu? Zo? Ik vind eigenlijk dat ze al een tijdje aan de top zit. Want in de coronatijd, in de bubbel, het WK afstanden, won zij de 1500 meter. Nou ja, ze is gewoon al een tijdje gewoon stabiel aan die bovenkant. Dus ja, tuurlijk wil ze meer. En ze heeft ook echt wel fantastische ritten laten zien. Dat is een geduchte tegenstander voor de Nederlandse dames. Geduchte tegenstander. Jij zet in op Schouten. En Edwin Cornelis, ik begrijp dat jij tussen allemaal mensen staat die zeker op Schouten inzetten. Klopt dat? Ja, want het is allemaal oranje hier natuurlijk. En die zijn natuurlijk allemaal voor Schouten. Ja, ik hoor hier de presentator zeggen, gaan we allemaal voor Schouten of niet? Nee. Groenewoud. Voor Groenewoud? Ja. Groenewoud, echt. Echt waar? Echt waar. Ja. En wat maakt dat u kiest voor Groenewoud vandaag? Omdat Groenewoud eindelijk wel eens op het podium mag staan. Omdat ze al te vaak in dienst van Irene Schouten heeft moeten rijden. Oh, u gunt haar haar moment of glory? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Nou had ze vorige week op het NK, ja, dat liep niet helemaal, toch? Niet helemaal, maar de mastart heeft ze toch aardig Irene Schouten weer geholpen. Ja. Dus dat plekje, dat gun ik haar wel. Ah, dus daar waar iedereen intekent op Irene Schouten, zegt u nee, nee? Ik zet mijn geld op Marijke Groenewoud. Ja, dat had je niet verwacht, Tom. Ja, mevrouw, en u heeft er verstand van, want ik zie u heeft allemaal mooie hoofddeksels op, hè? U reist dus... Wat zei u? Van haar is weggewaaid met de storm. Oh, die is weggewaaid met de storm, met de hoofddeksel? Erg, hè? Erg, hè? Ja, ja, nou zit ik zonder hoedje. Ja, want dat zijn niet zomerhoedjes, het zijn groene hoedjes, maar met allemaal speldjes erop. Ja, en mijn speldjes ook weg. Jeetje. Ja, zielig, hè? Ja, dat klinkt niet best, inderdaad. Maar die van u is er nog wel, en dat zijn allemaal toernooien waar u geweest bent. Ja. Nou, vanaf dit moment zijn we speldjes gaan kopen. Toen hadden we die hoedjes. Oh ja, Insel zie ik. Vanaf 2014 met z'n drieën. We zijn 3 nichtjes. Ja? En we alle 3, onze moeders zijn zusjes. En we gaan sinds 2014 al met z'n drieën naar de schaatswedstrijden. We proberen elk seizoen eigenlijk 1 internationaal toernooi te bezoeken. En wat maakt dan dat schaatsen voor u zoiets bijzonders is? Dat u er altijd bij wilt zijn? Dat hebben we van huis uit al meegekregen. We zaten vroeger al met de krant op schoot, ronde tijden bij te houden. Rondjes om de tafel mee te schaatsen. We hadden allemaal rondjes van 36. Dus ja, prachtig, prachtig. Ja, ja. Ja, dus het is echt met de paplepel ingegoten. Ja, inderdaad. Ja. Met de krant op tafel, tijden opschrijven. En dan Kees Verkerk, Art Schenk, Jan Bols. Ja. Oh, dus u heeft generaties zien komen en gaan. We hebben in de studio Irene Wüst zitten. Nou ja, wat vond u van haar? Ja, dat was eigenlijk tot nu toe de beste. Hè. Er kunnen er nog heel veel betere komen. Maar tot nu toe de beste. Ze stijgt op even in, hoor, hier aan tafel. Op, denk ik, hè? Ja, oh, ze stijgt op, moet ik eventjes zeggen, aan tafel bij Tom van der Dek. Maar we hebben nog wel een vraagje voor haar, als dat mag. Ja, als dat mag. Ja. Want, Irene, het is een gewetensvraag. Je zei even in een bijzin, Dul is een ploeggenoot van Schouten. Dul dat eruit komt misschien nog wel. Wordt er iets afgesproken dat Dul Schouten misschien een kilometertje kan helpen? Nee, dat denk ik niet. Nee ook al gebeurt dat nooit of denk je het vandaag niet? Nee, dat gebeurt nooit. Nee, ik heb ook absoluut... Tenminste, dat denk ik niet. Nee. Ik weet natuurlijk niet precies... Maar wij zijn complotdenkers van buitenaf, maar dit moeten we niet doen. Het is gewoon wel, wat dat betreft, gewoon een individuele sport. En iedereen rijdt voor wat hij waard is. En ja, heel eerlijk, Irene Schouten met haar klasse heeft dat ook helemaal niet nodig. Nee. Dus ze rijden gewoon allebei hun eigen rit. Ja. En daar waar ze elkaar zouden kunnen helpen door met elkaar op te schaatsen, zullen ze dat zeker doen, maar dan hebben ze allebei baat bij. Maar er is geen afgesproken werk van tevoren. Jij gaat iets doen. Nee. Nou Edwin, het blijft hier toch bij Schouten, hoor, als de favoriet. Maar om jou heen, het is Groenewoud, hè? Ja, deze dame is inderdaad Groenewoud. Ik blijf er denk ik maar even bij staan dadelijk. Dan kunnen we hier ook de apotheose vanuit het Groenewoud perspectief volgen. Maar natuurlijk kijkt Tiof ook uit naar Schouten. Het was heel mooi om te zien toen zij het middenterrein betrad. Hè, dan hoor hoor je al dat het zo rondgonst hier. En zeker als ze dan gaan inrijden, geldt zowel voor Groenewoud als voor Irene Schouten, als ook voor Dul. Ja, dan worden ze aangemoedigd. Dat zijn natuurlijk de momenten dat je toeleeft naar die start. En ja, ik spot ook altijd natuurlijk eventjes de spandoeken, hè? Want die heb je altijd in Tialf. Ik zag hier bijvoorbeeld staan Nederland op 1 in Heerenveen. Nou ja, het is niet standaard zo, dat hebben we eerder gezien. Maar op deze afstand zou moeten lukken, toch? Het zou moeten lukken, toch? Want we gaan langzamerhand ons opmaken voor die ritten. Nog één vraagje, Irene Wüst. Want wij leken denken, nou, binnen-buitenbocht op de 1000 en zo, dat scheelt wel. Maar jij zegt op de 3000 dat het dus ook heel belangrijk is. Die laatste bocht. Of kan zijn, laat ik het zo zeggen. Kan zijn, ja, zeker. En ook bij de start, vroeger mocht je nog door de lijn kruisen bij de start. Tegenwoordig mag dat niet meer. Dan mag je niet meer door de lijn. Dus dat kan voor sommige dames ook nadelig zijn om in de buitenbocht te starten. Dat ze moeilijk op gang komen. We gaan ons langzamerhand maar eens opmaken voor de twee ritten waar het allemaal in moet gaan gebeuren. En Erbe Wennemars en Sebastian Timmerman nemen jullie het over. Want we gaan, en ik zeg nog even voor de mensen thuis, het nieuws van 9 uur iets uitstellen. Maar dat vergeeft u ons wel. We gaan eerst naar de twee ritten der ritten kijken. En daarna krijgt u het nieuws van 9 uur. Sebas en Erwin. Dan kan het nieuwsbericht nog mee wie de Europese titel op de 3000 meter heeft veroverd. En komt hij dan uit de laatste twee ritten? Elisa Dul, Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Ragne Wiekloent. Ja, voordat die vermaledijde Francesca Lollobrigida. Die staat voorlopig nog wel onbedreigd aan de leiding. 6 seconden voor McGregor, nog altijd op plaats 2. We zagen net de Poolse Magdalena Cichon. Na de derde tijd voorlopig rijden 4:09:53. Dan is de administratie ook weer bijgewerkt. Nou, het moet bijna schreeuwen om boven die hal uit te komen. Want het gaat lekker los qua decibellen als Irene Schouten wordt voorgesteld. En natuurlijk gaat het los. Hier staat de Olympisch kampioene, de koningin van die vorige spelen met die 3 gouden medailles. Waaronder dus op deze afstand op de 3000 meter uitdaging in de rit van Elisa Dul. Haar 25-jarige ploeggenote die dus in de binnenbaan is gestart. Schouten in de buitenbaan vertrokken op jacht naar weer een Europese titel. Ze behaalden hem 2 jaar geleden ook in dit stadion. Toen trouwens ook een triple. Goud op de 3, goud op de massastart en goud op de ploegenachtervolging. De armen los bij Irene Schouten om aan te haken bij Elisa Dul. Die opent in 1944. 1958 is de openingstijd van Irene Schouten. De bocht voor onze neus is de Irene Wüst-bocht. Daar is ze inmiddels doorheen geschaatst. Armpjes op de rug. Een meter of 10 op de kruising achter Elisa Dul aan. Ja, en ik heb er zin in hoor. Want de dames die gaan elkaar echt wel helpen. Ik weet niet of ze afgesproken hebben. Maar ze gaan wel samen op na de 600 meter. En ik heb alle records erbij gepakt. Ik heb het wereldrecord erbij gepakt. Ik heb het Nederlands record erbij gepakt. En het baanrecord erbij gepakt. En de opening was in ieder geval sneller dan het wereldrecord, baanrecord en Nederlands record. En de eerste volle ronde, ja, die is helaas niet sneller. Maar we gaan wel het baanrecord een beetje in de gaten houden. Dat staat op naam van Irene Schouten. En dat is 3:54.0. Ja, als je trouwens de top 10 bekijkt hier in Tialf, is dat Schouten, nog een keer Schouten. Dan Irene Schouten. En pas op plek 8 kom je dan Natalia Voronina tegen uit Rusland. Maar voor de rest de grote Schouten-show op de baan gaat Elisa Dul in deze Schouten-show prima mee. We hebben 1 kilometer van de 3 kilometer erop zitten. Schouten 31-1 in de ronde tijd. En Elisa Dul heel keurig, heel netjes ook 31-1 in de ronde. Tijd. Het is net als Schouten Groenewoud vorige week op de 3 kilometer bij het NK. Dat was ook een zij aan zij, een prikduel. Dan een prikje van Schouten aan het adres van Groenewoud. Toen sloeg Groenewoud weer eventjes een beetje terug. Maar uiteindelijk was het Schouten die toch aan het langste eind daar trok. Nu neemt Schouten via een keurige binnenbocht het voordeel, het initiatief en de afstand. Ze pakt in deze ronde 3-10 op Dul. En dat is hartstikke mooi. Hij heeft nog mooi kunnen profiteren van Dul op de kruising. En nu moet ze denk ik dan alleen gaan doen. Nu gaat ze de kruising op, rijdt ze ver weg bij Elise Dul. Die rondetijden waren inderdaad sneller dan Francesco Lollobrigida. Maar het baanrecord komt in ieder geval helemaal niet in zicht. Dit is een tijd voor wel onder de 4 minuten, maar het baanrecord is ver weg. Kan Dul terugslaan? Ja, kan ze wel een beetje hoor. Want ze schaatst via een goede binnenbocht weer richting Irene Schouten. En we zijn pas bij de 1800 meter. 3 ronden nog te gaan. Elisa Dul zit ook keurig in deze race. Was inderdaad 2/10 sneller in deze ronde dan Irene Schouten. Nu heeft Schouten dan weer het voordeel dat ze de kruising komt opgeschaatst. En Elisa Dul daar een meter of 7-8 voor zich uit ziet rijden. En voor die uitzinnige menigte op de tribune aan de overkant op daar de kruising. Daar richting Dul rijdt. En nu Schouten weer in de binnenbocht. die onderdoor komt. Ja, dit is een mooie partij. Dit is een mooie rit. Dit is een mooi duel. En op deze manier jutten ze elkaar natuurlijk op en slepen ze elkaar mee naar misschien wel de snelste tijd. Dat verwacht iedereen. En Irene Schouten is inderdaad een seconde sneller dan het schema van Lollobrigida. Maar vlak dul niet uit, Erben. Nee, en in de rondetijd zijn ze ook een half seconde sneller dan Lollobrigida. Die reed 32-4 en 32-3 in die laatste ronde. Die rondetijden gaan deze dames niet rijden. Maar Elise Dul, die komt gewoon heel brutaal weer door die binnenbocht langs zij, hoor. Die komt er onderdoor. Zij rijdt makkelijker dan Irene Schouten. Maar Irene Schouten is natuurlijk een vechter. Maar als je kijkt naar slag, die mooie lange slag van Elise Dul, die gaat naar de bel toe. En nu gaan ze zij en zij. Zelfde tussentijd. Ja. Het is een tiende verschil maar. En heeft Irene Schouten het voordeel van die kruising. Nu kan ze gaan jagen op die kruising. Nog 200 meter. Twee armen los. Bij Irene Schouten. De titelverdediger, de Olympisch kampioenen. Jagend nu op Elisa Dul. Ze heeft er bijna te pakken. Bij het ingaan van de laatste ronde. Wat een tegenstand heeft die Dul gegeven. Maar het wordt toch weer Schouten die in ieder geval de rit gaat winnen. Oeh, maar gaat dit genoeg zijn voor de Europese titel? We gaan naar de 356, de 357. Het is maar nipt binnen de 4 minuten. 3.58.70 voor Irene Schouten. 3.59.30 voor Elisa Dul. Die haalt een halve seconde af van haar persoonlijke record. Het is 1 Schouten, 2 Dul. Maar Groenewoud en Wiekloet hebben dit gezien. En die denken misschien wel, dat kan ik ook. Ja, Irene Wüst, want nu is de belangrijkste vraag: is dit voldoende voor de gouden medaille? Ik zou eigenlijk zeggen van niet. Nee, ik had er meer van verwacht. Laat ik het, het was een hele mooie rit om te zien. En superknap van Elisa, die rijdt ook een PR. Maar ja. Groenewoud en Wiekloen zijn niet geschrokken? Dat denk ik niet. Dat denk jij niet. Wij gaan kijken of zij dat kunnen vertalen, Erben en Sebastian. Zij staan klaar voor de laatste rit. 3.58.70 is op dit moment de te kloppen tijd. En dus is het ontzettend spannend op deze 3000 meter. En glijdt op dit moment Irene Schouten voor ons langs. Met een enorm rood aangelopen gezicht na haar race. Handen op de knieën. Een paar meter achter haar Elisa Dul. Minder rood aangelopen gezicht. Mooi PR hoor voor Elisa Dul. 3.59.30 op plek 2. 3.58.70. De vrouw die dit seizoen nog ongeslagen is, staat nu in de starthouding. En die hoort nu het startschot. Ragne Wiekloet uit Noorwegen, 23 jaar, de regerend wereldkampioen op deze afstand. Neemt het op tegen Marijke Groenewoud. De uitdager, de vrouw die zich zo vaak schikt in het lot. Dat deed ze op nieuwjaarsdag ook weer, toen ze zich moet schikken in het ploegbelang. Irene Schouten werd weer Nederlands kampioene op de marathon. Wordt dit de dag van Groenewoud? Of wordt het toch weer de dag van Ragne Wiekloet? Voorlopig zijn ze na 200 meter langzamer dan Irene Schouten. En ik kijk nog eens even in het stadion rond. Zijn er überhaupt wel Noren? Waar zijn die mensen uit dat grote schaatsland van Weleer? Ze hebben al goud en een wereldrecord. Ja, nu rijdt Wiekloet, maar het is toch al vooral oranje, Erwin, op de tribunes. Ja, die Noren. Dat we morgen allemaal het vliegtuig in. Want die weten dat het dan net Noorwegen al een paar keer gewonnen heeft. Maar nu niet. Nu is het Marijke Groenewoud. Na 600 meter rondetijd. 29-8. En dan is het de snelste rondetijd die we vanavond tot nu toe gezien hebben. Ze is een halve seconde sneller dan Irene Schouten. En heeft ze ook het voordeel van een prachtige kruising. Kan ze heerlijk achter Wiekloet zitten. Heerlijk even uitrusten. En dan duikt ze daar die binnenbocht heen richting die 1000 meter. Neemt ze afstand van Wiekloet. En dan komt er weer een hele mooie rondetijd aan. Dat weet ik zeker. En ze gaat gewoon keihard voor de winst. Ze weet het. Ze weet dit kan, dit is haalbaar. Dit is heerlijk om het ijs te stappen en weten dat het gewoon haalbaar 9-9. Is. Een rondetijd, 29-9. 1,6 seconden sneller dan Irene Schouten. En binnen het schema van het baanrecord. Want 9-9 reed Irene Schouten niet hoor. Toen ze dat baanrecord reed, 3.54.04. We kijken er nog eventjes met een schuin oog naar. Ja. Er staan nog immers 4 ronden op het rondebord. Maar wat schaatsen ze snel, krachtig en ferm. Deze Marijke Groenewoud, die vorige week het NK begon met de zilveren medailles op de 3 en op de 1500 meter. Maar de slotdag viel toch tegen. Nu een rondetijd van 30,5. seconde. En met 1.50 rond, echt 1.5.000 is nog steeds sneller dan het barecord. Maar Wiklund is in aantocht. Ik heb de indruk op de kruising dat het verschil in snelheid niet zo heel erg groot meer is. Maar Wiklund heeft nu wel de buitenbocht en Groenewoud de binnenbocht. En de Wiklund kruiste achterlangs en Groenewoud kruiste overheen. Was 1.5 seconden sneller dan het barecord. De doorkomt op 1400 meter. Nu gaan ze naar 1800 meter toe. Hier, dan gaan ze naar Groenewoud. Nog steeds sneller. In de rondetijd wel langzamer dan de rondetijden van Irene Schouten tijdens dat barecord. Maar 2,7 seconden sneller in de doorkomst dan Irene Schouten. Marijke Groenewoud is ontketend. Gaat naar de buitenkant. Wiklund probeert alles. Probeert dichterbij te komen. Maar die kan geen aansluiting krijgen richting die binnenbocht. Marijke Groenewoud moet er vanaf nu alleen doen. En ze loopt nog steeds uit op het schema van Irene Schouten. Het publiek gaat al staan overal langs de baan. En terecht, want is dit dan die bijzondere dag van Groenewoud? 31-3, de rondetijd. 2:52:24 levert nu wel in op het schema baanrecord. Wiklund met dezelfde rondetijd. Maar nog altijd dat voordeel op de baan voor Marijke Groenewoud. Die voor Wiklund langs kruist met een meter of 7-8 voorsprong. En dit is de wereldkampioen, hè? En de vrouw die dit seizoen nog niet verloren had, Ragne Wiklund. En Marijke Groenewoud, die rijdt nu haar beste race uit haar loopbaan. Ze lijkt verlost. Ze lijkt verlost op weg naar de bel, waar ze doorkomt naar 3:23:95. En gaat de laatste ronde in met een voorsprong van 3 seconden, Erben. Ja, we gaan ze op de kruising aanbieden bij. Ze is ontketend, want ze weet het. Zij gaat de Europese kampioen. En Wiklund is heel ver weg. Die gaat niet meer bijkomen. Maar wat gaat er worden? Wat gaat ze voor tijd rijden? Hier in Tialf. Dit is de dag van deze 24-jarige Friesin. Marijke Groenewoud die Tialf op stel te zet. En die armen van de rug afhoudt. En die snelheid erin houdt. En haar geweldige tijd toeschaatst in Tialf. 3:56:27. Hier is de Europese titel voor Marijke Groenewoud. In de 5e tijd ooit gereden in Tialf. Tussen al die keren iedereen. Schouten staat nu de naam Groenewoud. Groenewoud 1, Schouten 2. Wiklund rijdt in 3:59:09. Elisa Dul van het podium af. Dul wordt vierde. En Lollo Brigida eindigt op de 5e plaats. De glimlach bij Marijke Groenewoud. Zo vaak heeft ze zich moeten schikken in het lot. Maar vandaag niet. Zij pakt volkomen terecht de Europese titel. Irene Schouten kijkt met een stalen gezicht toe op het middenterrein. Moet genoegen nemen met het zilver. En het brons dus naar Noorwegen. Naar Ragne Wiklund. We gaan zo naar het uitgestelde nieuws van 9 uur. Maar heel even, Irene Wüst, daarna praten we er uitgebreid verder over. Wat is jouw eerste reactie met wat je gezien hebt? Ja, gaaf. Ja, ik kan hier sowieso van schaatsen genieten. Maar dit was een fantastische rit van Marijke. En gewoon met heel veel, ik wou zeggen bluff. Maar gewoon gewaag begonnen. En ik hou er wel van. Ja. Ze ging ervoor. Ze ging ervoor. En ze kreeg de beloning. En ze won, ja. Nou, we praten straks uitgebreid verder over. We gaan eerst even, want het is inmiddels ruim 9:11... naar het uitgestelde nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dames en heren. Oud-politica en oud-journaalpresentator Pia Dijkstra. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Nu is ze juryvoorzitter van de nieuwsfoto van het jaar. Nee, toch een goede 500 meter voor Ronald Mulder. Een hele goede, 34-25. En oud-schaatser Ronald Mulder. Michel Mulder, Olympisch kampioen. Jan Smeekens tweede, Ronald Mulder derde en sweep. 1, 2 en 3 zijn ze. De voormalige topsprinter staat nu voor de klas. Ronald Mulder, Nederlands kampioen sprint. Pia Dijkstra en Ronald Mulder. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het is 13 minuten over 9. Dit is Sydney Dijkers met het uitgestelde NOS Journaal. In Maastricht is gestart met de bouw van een nooddam op de plek waar deze week de originele dam was doorgebroken. Een aannemer bouwt die samen met specialisten van Defensie, van enorme netten en betonblokken. Door de breuk in de originele dam stroomt water versneld de Maas in. De nooddam moet het uiteindelijk stoppen. De constructie moet komende zondag klaar zijn. De veroordeelde voetballer Quincy Promes zit momenteel in Dubai. Op zijn social media zou te zien zijn dat hij daar zijn verjaardag aan het vieren is. Promes werd in juni veroordeeld tot 1,5 jaar cel, omdat hij op een familiefeest een neef in zijn been stak. Maar omdat hij in Rusland voetbalt, kan hij niet worden aangehouden. Omdat Nederland wel een uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, zou hij in Dubai wel opgepakt kunnen worden. Het OM zegt op de hoogte te zijn, maar het is onduidelijk of Promes nu op korte termijn wordt opgepakt. Talkshowpresentator Khalid Kassem stopt voorlopig met presenteren bij Omroep BNNVARA. Hij wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar toen hij nog werkte als advocaat. Volgens het AD zou hij de omkoping hebben toegegeven aan de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Maar tegenover de krant ontkent Kassem zelf de beschuldigingen. De Indiase marine heeft in de Arabische Zee de bemanning van een vrachtschip in veiligheid gebracht. Ze zaten sinds gisteren in een schuilkamer vanwege een mogelijke kaping van het schip. Volgens de bemanning wisten 5 of 6 bewapende mensen gisteravond aan boord te komen. Gealarmeerde commandotroepen van de Indiase marine troffen uiteindelijk geen kapers meer aan boord aan. Volgens de marine zijn er de afgelopen maand al meer pogingen tot kaping geweest van schepen in de Arabische Zee. Dat was sinds 2017 niet meer gebeurd. Het weer, vanavond af en toe een bui, maar het is ook steeds vaker droog. Het is 1 tot 6 graden. Morgen opnieuw grijs met wat lichte regen of natte sneeuw. Het blijft overdag tussen de 1 tot 6 graden. Zondag is het dan droger met vaker zon en dan is het ook iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van 17 minuten over 9. We hadden het nieuws even uitgesteld vanwege de 3 kilometer straks. Het nieuws voor hem. Maar hier zitten we dus midden in Tialf tussen 2 afstanden in. En Sebastian Timmerman. Er waren wat mensen die dachten, ja, dat EK afstanden, wat gaat het nou worden zo'n weekend? Maar we worden op onze wenken bediend, hè? Ik zat er net aan te denken, Tom, alsof je met de gedachten kunt lezen. Het is gewoon een hele sprankelende, leuke eerste avond van dit Europees kampioenschap. Met dat wereldrecord voor Noorwegen op de ploegenachtervolging. En net een prachtige strijd op de 3000 meter in het voordeel beslecht van Marijke Groenewoud. En we zagen het gezicht van Irene Schouten op deze monitor. Nou, dat stond op onweer. Tweede is ze geworden achter haar ploeggenoten. Edwin Cornelissen, jij stond tussen die Groenewoud fans. Is de Berenburg al opengetrokken? Hoe is het? Oh, ik zat gelijk even vragen. Is de Berenburg al opengetrokken? Wat zegt u? Is de Berenburg al opengetrokken? Geen idee. Oh, oh. Nou, niet bij deze dames. Maar blij bent u wel, hè, met die overwinning van Groenewoud. Ja, ik gun het haar echt van harte. Ja. Ja. En of het nou 2-3 was of ze assen maar voor Irene was, maakt het niet uit. Maar dit is fantastisch, echt waar. Is het omdat ze altijd in dienst moet rijden of geniet u ook van haar als schaatster? Nee, het is gewoon het geheel. Niet, de prestatie van de Irene Schouten was ook prima, hoor. En zeker het eindschot is fantastisch, was fantastisch. Dat is gewoon zo. Mag je ook helemaal niet ontkennen. Mag je ook helemaal niet wegzwijgen. Maar Marijke zeker chapeau. Chapeau, echt waar. Ja. Heeft u ieder moment in de race het idee gehad, dit gaat hem worden? Of was er nog ergens twijfel? Ja, nee, nee. Nou, even halverwege. Maar toen ik dus de rondetijden van Wiekloens ook niet lager zag worden, denk ik, nou, het is kat in bakkie. Ja, ja. En dus zagen we u stralen op die tribune. En wat was ze zelf ook aan het stralen, Marijke? Zal er een pak van haar schouders zijn afgevallen? Ja, denk het wel, ja. Op de Insel, hè. Weken afstanden. Ja, en heeft u het gezicht van Schouten ook gezien? Daar let ik niet zo op. Nou, ze was niet blij. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, zilver is toch ook mooi. Zo is het. Nou, maak er nog een mooie avond van daar. De buiten is in ieder geval binnen voor Marijke Groenewoud. Dank en succes in de studio. Ja. Hebben we ook hard nodig, want we praten hier verder, Irene Wüst, in een nu weer heel even iets afkoelend die al zich opmaakt voor de 1000 meter. Zo, maar we hebben een prachtige race gezien. En jij zei net vlak voor het nieuws, ze gingen voor en ze werd beloond. Ja. Wat moet je voor durf hebben om op een 3 kilometer er zo voor te durven gaan? Ja, dan moet je gewoon de overtuiging hebben dat je goed bent vandaag. En dat je dat kan. Ik bedoel, ze rijdt de eerste 2 rondjes 29. En laten we niet vergeten, Marijke wint. En ze rijdt 1,5 seconde van haar persoonlijke record af. Dus ja, het was echt een waanzinnig knappe race. En ja, ik kan hier echt van genieten. Je kan hier echt van genieten. En nou, zat ik me afvragen, schaatsers die zeggen dan altijd keurig, ja, ik focus me op mezelf en hoe een ander rijdt. Maar helpt het dan toch niet dat je een tijd voor je ziet waarvan je denkt, nou, die kan ik ook rijden. Want dat hebben we eigenlijk ook een beetje bij de mannen achtervolgingsploeg gezien. Als er dan zo'n wereldrecord vlak voor je neus gegeven wordt, dan ga je zelf ook 3 seconden langzaam, toch van? Ja, dat helpt zeker. Ik was er ook altijd gevoelig voor. We gaan even, sorry, ik ga je niet onder. We gaan even voor de huldiging van Marijke Groenewoud naar Edwin Cornelissen. Ja, ik sta zo aan de andere kant van de ijsbaan. Zij staan op het middenterrein bij dat podium waar op dit moment Irene Schouten de tweede plaats betreedt. Ze zwaait naar het publiek en ja, je hoort dat publiek op de achtergrond hier in de Sven Kramer bocht. Ja, die applaudisseren natuurlijk voor Irene Schouten. Ik zie er ook wat mensen met het Irene Schouten sjaaltje van de fanclub uit haar streek. Ze krijgt de bosbloemen aangereikt. Terwijl Marijke Groenewoud natuurlijk nog even moet wachten op haar moment. En je merkt het toch wel hier op de tribune ook. De gunfactor is er toch wel voor haar. Laten we even horen hoe dat klinkt in dat volle Tialf op het moment dat zij wordt aangekondigd als de winnares van deze afstand. Haar tijd wordt nu genoemd. En daar is ze, de kampioene. Staande ovatie hoor voor Marijke Groenewoud, die de gouden medaille om de hals krijgt. Irene Schouten ziet het ja, van een niveautje lager aan. En Marijke Groenewoud, ja, die staat daar te stralen bovenaan dat podium. Krijgt dan nogmaals de felicitaties, de bosbloemen. En mag nu gaan luisteren, speciaal voor haar, voor die memorabele titel die ze vandaag binnenhaalt, naar het Wilhelmus. Speaker vraagt om de mensen te gaan staan. Dat hoeft hij waarschijnlijk niet te vragen, want ze stonden allemaal al in de bochten en op de lange zijdes. Daar is het Wilhelmus. Vol Tialf, ja, met het Wilhelmus. Voor jou een bekend tafereel, Irene Wüst. Maar je zit nu hier te kijken en te genieten, zie ik ook. Dat vind ik ook prachtig om te zien. Even terug, want je zei, ik was er zelf wel gevoelig voor die tijden die voor en na je gereden werd. Ja, zeker. Ik was daar heel gevoelig voor. Sterker nog, ik zorgde altijd voor dat ik op de Olympische Spelen een keer voor de 3 kilometer een World Cup oversloeg. Zodat ik vooraan mocht starten tijdens de Olympische Spelen. En dan maar een tijd neerzet dat de rest er kapot op reed. In plaats van dat je ja, echt schrikt van de tijd die voor je wordt gereden. En jij zegt, schaatsers die zeggen dat ze helemaal geen last van hebben, liegen die een beetje? Geloof ik niet. En op de sprintafstanden is het anders dan op zo'n lange afstand. Maar dan heb je zoveel tijd om over na te denken. Nee. Dan even naar Irene Schout. Dat er een gunfactor is voor Groenewoud, dat vinden we allemaal prachtig. Vergeten we soms ook een beetje te snel. Want we doen nou een klein beetje alsof zij daar niet teleurgesteld mag zijn. Dat ze dit of dat... Natuurlijk mag zij teleurgesteld zijn. Ik bedoel, zij is de kampioen. En ze had hier niks liever dan willen winnen. En ja, dat hoort bij topsport. En ze is geen robot. Dat bewees ze vorig jaar en dan bewijst ze nu weer. Iets wisselvalliger, mogen we dat zeggen? Of mogen we dit niet onder wisselvalligheid Marijke rijdt natuurlijk ook fantastische 3 kilometer. Maar ja, ik denk dat Irene niet helemaal haar niveau haalt wat ze zou kunnen. Gezien dat ze op 10 beste tijden 10 of ooit gereden op haar naam staan ongeveer. Maar ja, wat ik zeg, het is geen robot. En ze had ook niet alles kunnen winnen tussen Beijing en Milaan in. Nee. Dus misschien heeft ze dit wel nodig om straks met extra veerkracht terug te komen. Laten we eens horen wat ze er zelf over vertelt. Want na die rit ging ze natuurlijk in gesprek met Bert Maalderink. Ja, je kunt zeggen toch nog tweede. Nee, ik ben niet tevreden. Maar ik ben nog wel blij dat ik mijn baan record heb. Ja, dat dacht ik al. Dit was niet best, hè? Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Hoe kan dat? Weet ik niet. Dat jij vorige week bij het NK ook al een beetje piekerig was. En toen de ijzers had gewisseld. Ik begreep nu dat je de oude ijzers er weer onder had gezet. Dat heeft dus niet geholpen. Nee. Ik ben er gewoon steeds een beetje aan het zoeken. En ik dacht dat ik het gisteren weer onder controle had. Dus daarom dacht ik, ga weer op mijn oude. Maar wat ik nu aan het doen was, is echt heel slecht. Ja. Maar een schaatser weet dan toch wel vaak in welke hoek die je moet zoeken, waar het vandaan komt? Ja, dat weet ik dus nu niet. Misschien, ik heb na het NK marathon wel echt even de druk weggelaten. Dat ik dacht, oké, nu is het even rustig. En dan de dag van de 3 kilometer laat ik me wel weer op. Maar misschien had ik dat wel even, had ik hem door moeten trekken. Hoe bedoel je dat? Wat doortrekken? Ik kan niet de boog de hele tijd gespannen houden. Misschien had ik dat dus wel moeten doen. Ik heb hem even laten zakken en ik dacht nu voor de 3 pak ik hem wel weer op. Misschien is dat het, maar ik weet niet. Dit was gewoon heel slecht en gisteren reed ik echt wel weer oké. Maar zo'n tijd is meer voor een trainingswedstrijdje dan met een Europees kampioenschap en vooral in een voltial. Dankjewel. Wat hoor jij, Irene Wüst? Want jij bent topsporter puur zang. Je hebt zelf ook dit soort momenten moeten doorstaan voor microfoons. Je moet wat zeggen. Wat hoor je? Nou ja, vooral teleurstelling natuurlijk. En dat ze er zoveel meer van had verwacht en gehoopt eigenlijk. En dat van die boog gespannen houden, dat seizoen indelen, dat altijd die druk, die heeft zij nu ook. Zij moet, Irene Schouten, dat is goud, zeg maar. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is heel zwaar. Ja, dat is heel zwaar. En vandaar is het ook heel goed eigenlijk dat ze wel even zichzelf gunt. Dat die boog niet altijd gespannen kan staan. En tuurlijk is het EK en je wilt niet verliezen in eigen huis. Maar als Irene straks op het WK de 3 kilometer wint, dan is ze dit weer vergeten. En kan het zijn, wat zij zelf zegt, van bij wijze van spreken net een halve dag of een dag te lang gewacht om de knop om te zetten? Kan zoiets? Nou, ik denk, zoals ik hoorde, was ze ook nog steeds met haar ijzers aan het wisselen. De oude, de nieuwe. En eigenlijk heeft ze net even te lang gewacht voordat ze nieuwe ijzers ging nemen. Want ze heeft er zoveel van afgeslepen, ook al waren het de baby's. Dat dan de overgang op nieuwe ijzers, ja, dat wordt heel groot. En dan wordt het verschil ook heel groot. Dus ze moet toch om. Dus ik zou maar even wat dat betreft volhouden op die nieuwe ijzers. Komen nieuwe kansen nog. Hè, dit seizoen. Zullen we eens even naar de winnares gaan luisteren? Ze luistert naar de naam Groenewoud, 3:56:27. En ook zij schaatst in de armen van Bert Maalderink. Ja, de Europese kampioen op de 3000 meter. Hoe klinkt dat in jouw oren? Klinkt heel lekker. Daar kom ik vandaag ook voor, dus dat is top. Ja, want dit pakte wel uit zoals jij gehoopt had en in gedachten had, denk ik. Ja, klopt. Ja, de snelheid kwam de hele week al super makkelijk. Dus ik wou er vandaag ook gewoon hard in gaan en dat lukte gewoon heel goed. En ja, ik kon het best wel volhouden, dus dat is ook wel lekker. Ja, want dat was nog een wonder eigenlijk, want je knalde er zo hard in. Ja. Je zat onder het baanrecord. Had je dat in de gaten? Nee, ik heb hebben niet in de gaten gehad. Maar ja, je weet als je zo snel begint dat hij ook wel iets oploopt. En dat was nu ook zo. Maar ik kon de schade gelukkig goed beperkt houden. Was het trouwens makkelijker omdat je een tijd had om op te rijden? Omdat Schouten voor jou reed? Ik ben niet zo heel goed in op tijden rijden. Dus ik probeer gewoon mijn eigen race te rijden. En ja, zoals je zei, de snelheid kwam gewoon makkelijk. Dus ik ging er gewoon hard in vandaag. Of is het dan makkelijker omdat je zag dat je nou eigenlijk ver voor Wiklund reed op een gegeven moment? Ja, klopt. Maar ja, daar probeer ik me niet mee bezig te houden. Want Schouten had de snelste tijd en daar moet ik dan gewoon onder. Dus je weet nooit wat de tegenstander voor vorm heeft. Dus ik probeerde gewoon echt mijn eigen race te rijden vandaag. En dat ging supergoed. Wat doet dit met jou? Want het is jouw eerste grote titel op de 3 kilometer. Ja, ja, superveel. Vorige week zondag was een beetje een matige dag. Ja, dus daar baalde klopt, ik echt ontzettend van. Maar deze week ging gewoon weer goed. Dus het is lekker om nu weer gewoon zo te beginnen dit toernooi. Betekent het ook dat jij je dan beter kunt zetten voor grotere wedstrijden? Ah, dat weet ik niet. Vorige week ging het 3 kilometer natuurlijk ook best wel goed. Toen reed ik ook gewoon een PR. Ja, maar hier ging het om een grotere prijs. Of zie je dat niet zo? Ja, zeker. Het is gewoon een Europese titel. Dus die wil ik wel graag pakken inderdaad. Ja, en wat doet dat Tijalf dan met jou? Want dat zeggen schaatsers altijd die hier winnen. Ja. Dat dat toch speciaal is. Nou ja, op een gegeven moment zat ik inderdaad onder het barenkoor. En toen hoorde ik het publiek steeds gekker worden. En dan weet je ook dat het goed is. Maar dat geeft altijd wel een extra duwtje in de rug. En dat podium? Want ik dacht dat ik een traantje zag aankomen. Nou, of ben je niet zo? Ik ben niet zo van de traantjes. Nee, ik ben gewoon super blij. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben niet zo van de traantjes. Ik ben super blij. Nederlanders denken ook snel aan wisseling van de wacht. Dat is nog een beetje vroeg, hè, meteen ja. te denken. Maar ze is al top, hè? Ook, ze is ook al top, ja. Ik bedoel, Marijke doet ook al wel een aardig tijdje mee. En zij maakt elk seizoen nog stappen. Dus ze maakt het wel Irene Schouten heel erg moeilijk. Maar jij weet hoe het is om dan de volgende ochtend aan tafel te zitten in een ploeg. En dan is er dan toch iets veranderd bij het ontbijt? Het is gewoon normaal. En tenminste, bij ons was het, maakt het niet uit of je won of verloor. Dat was gewoon... Ah, kom op. Toch wel een beetje voor de teamhiërarchie het gevoel. Zat er wel iets in of niet? Nee. Dus die zitten gewoon gezellig te ontbijten morgen? Dat denk ik wel. Dan ga ik van, ja, misschien dat Irene Schouten niet heel gezellig zit ontbijten... omdat ze baalt van zichzelf. Maar niet zozeer... ik denk dat als ze dan van iemand verliest... dat ze liever van Marijke verliest dan van Rachel Wiklund. Oké, we gaan straks ons opmaken voor de 1000 meter bij de mannen... waar we ook heel veel van verwachten. Maar het is 9:30 geweest, dus de hoogste tijd... voor de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Ruim 230 agenten en hulpverleners hadden afgelopen jaarwisseling te maken met fysiek geweld. Volgens demissionair minister van Justitie Jessel Gus zijn dat er meer dan vorige jaren. Het OM is meer dan 50 zaken aan het uitzoeken waarbij iemand is opgepakt voor geweld tegen hulpverleners. Talkshow-hostpresentator Galit Kassem stopt voorlopig met presenteren van Galit en Sophie. Hij wordt volgens het AD beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar toen hij nog werkte als advocaat. Tegenover de krant ontkent Kassem zelf de beschuldigingen. De veroordeelde voetballer Quincy Promes zit momenteel in Dubai, zo is te zien op zijn social media. Promes werd in juni veroordeeld tot 1,5 jaar cel omdat hij op een familiefeest een neef in zijn been stak, maar vertrok naar Rusland om daar te voetballen en kon daardoor niet worden opgepakt. Vanwege een uitleveringsverdrag kan dat in Dubai wel, maar het is onduidelijk of dat ook gaat gebeuren. Voetballegende Diego Maradona is ruim 3 jaar na zijn dood vrijgesproken van belastingontduiking. Hij kreeg ruim 30 jaar geleden als speler van Napoli een claim van zo'n 36 miljoen euro. De advocaat van Maradona stelt dat de uitspraak recht doet aan de fans en de nagedachtenis van Maradona. Langs de lijn en omsteken. U bent weer terug. Wij zitten in Tijalf, maar we gaan het even over iets anders hebben. Want in het Zuid-Spaanse Cadiz bereidt Ajax zich voor op de tweede seizoenhelft. En dat is een klusje, zou je kunnen zeggen. Want het ging zo'n beetje alles mis in het eerste seizoen, zelfs wat er mis kan gaan. Net toen Ajax de boel een beetje op de rit leek te hebben, sloot het 2023 af met een heel moeizaam gelijkspel thuis tegen PEC Zwolle. En die beschamende nederlaag, weet u wel, tegen die gezellige studentenclub, de amateurs van Hercules in het bekertoernooi. Ragnar Niemeyer is net als die spelers en de trainer van Ajax daar in Spanje. Ragnar, goedenavond. Ja, ik kan wel wat minder goed voetballen. Jij kan wel wat minder goed voetballen. Dat is overigens wel bekend bij ons, Rachter. Maar goed. Hoe is het daar? Want zo'n zonnetje en zo, wordt de sfeer, knapt het een beetje op daar? Wat zie je? Nou, ik zie wel een goede sfeer. Ik had ook wel het zonnetje gezien. Ik heb het zonnetje gezien, maar het was ook wel fris en winderig vandaag bij zeg maar, de persdag. De echte dag dat Ajax eventjes in de Jerez de la Frontera de poorten opendeed voor media. Overigens echt pal naast het vrij bekende racecircuit. Daar zitten ze echt pal naast. Je ziet zo'n beetje vanaf het hotel de tribunes. Er wordt altijd geraced, ook in de MotoGP bijvoorbeeld. Maar ja, ik had bijna het idee dat Ajax met een soort charme-offensief bezig was. Want iedereen die wat te vertellen heeft in een officiële functie. Want bijvoorbeeld Louis van Gaal, die was er niet de adviseur van de RVC, noem ik hem maar eventjes. En bijvoorbeeld Van Praag ook niet gezien. Maar wel Kelvin de Lang, die tegenwoordig interim technisch directeur is, noem ik hem maar eventjes. Marijn Beuker, die nieuwe jonge man eigenlijk, die bij AZ heeft gewerkt en de technische leiding van Ajax op zich gaat nemen. De ontwikkeling, de opleiding, werd echt voorgesteld aan de journalisten die er waren. En voor de rest bijvoorbeeld ook de afscheidnemende interim directeur Jan van Hals kwam even handjes schudden. Dus iedereen met een fris gemoed weer begonnen. En je hebt de trainer, John van Schip, gesproken. De trainers waar het slecht gaat, die zeggen altijd: ik wil vooruitkijken. Daar ontkom je dan niet aan. Maar hij ontkwam ook niet aan die gênante bekeruitschakeling die de ploeg nog een beetje moest verwerken. We kijken weer vooruit. En we hebben het er wel over gehad, uiteraard. Want dat moet wel besproken worden. Ook omdat ik er niet was. En ik voel natuurlijk dat die energie, op het moment dat je dan weer terugkomt, je gaat wel zo de winterstop in en de kerst in, dat je dat meeneemt. En dat moet dan natuurlijk wel als eerste besproken worden om weer vooruit te gaan. En dit is een grote smet natuurlijk op het sowieso al moeilijke seizoen. Het klinkt clichéachtig, maar het is natuurlijk wel zo. Het is de kortste weg naar een prijs en naar Europees voetbal. Was jouw team ook, jouw manier van spelen? Of was dat allemaal aan je assistent op dat moment? Ik ga daar nu niet op in. Ik bedoel, natuurlijk is het mijn team. Alleen ik ben er op dat moment niet. Dus je moet het ook het vertrouwen hebben dat je dat op een goede manier kan loslaten. En het is wel heel goedkoop om dat op te hangen, zeg maar nu aan zeg maar de anderen. Ik denk dat... Dat wil je niet doen, bedoel je? Zeker niet, want het is een collectief iets wat is gebeurd. Waarin je natuurlijk als staf, maar ook als spelers, zijn het natuurlijk wedstrijden die je gewoon moet winnen. Ja. En dat gebeurt dan niet, dus dan is het heel makkelijk om vingers te gaan wijzen van die... Maar het is een collectief falen geweest. Ja. Dan valt er wel een krachtterm, denk ik, hè? Tuurlijk ben je dan wel... Dat je denkt, jezus, hoe kan dat? En dat je... Maar goed, het is ook niet het einde van de wereld. Alhoewel er natuurlijk wel de hele wereld over is gegaan. Ja, nou, mooi gezegd in ieder geval. Hey, laten we even vooruitkijken. Wat zijn jouw doelen met de ploeg voor de komende maanden richting het einde van het seizoen? Nou ja, verder ontwikkelen van het elftal. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want daarmee... hoop je de resultaten te gaan krijgen en vastigheid en vertrouwen te kunnen kweken. Dus daar, dat is het eerste doel. En uiteraard heb je dan als zeg maar sportief doel dat je zo hoog mogelijk wil eindigen. En dat is op dit moment, hebben we natuurlijk een mooie sprong gemaakt. Wat relatief verhoudingsgewijs makkelijker was. Nu komt het moeilijkere gedeelte en dat is aanhaken bij plaats 4 en 3... maar daar hebben we nog wel een hoop goed te maken qua punten. 8 en 9 punten. En AZ en Twente zijn natuurlijk ook ploegen die gewoon op dit moment goed spelen. Dat zei die allemaal tegen jou, Ragnar. Eigenlijk één vraag nog waar heel veel mensen zich... Ajax was de afgelopen periode ongeveer wereldkampioen slechte inkopen doen. Er is nu weer zo'n nieuwe periode. Er moet wat weg, er moet wat bij. Laten ze daar iets over los? Wat al wat langer speelt, wat niet echt nieuw is, is dat er wel wordt gekeken naar een 6. Hè? Een verdedigende middenvelder. Daar hebben ze er ook wel een paar van, maar ook wel een paar jongens. Ze willen daar echt wel iemand met body hebben. Daar zijn verschillende namen de revue gepasseerd. Maar er is nog niks. Er kan ook niet heel veel uitgegeven worden. Dat is ook wel duidelijk. Martin de Roon, zijn naam is voorbijgekomen. Dat is ook wel bevestigd. Maar dat was dan weer niet de echte grote leider die ze in hem zagen. Ja, ze willen een grote leider, een grote speler. Misschien maar voor een paar maanden. Ja, het is voor Ajax denk ik ook wel een beetje kijken naar een buitenkantje her of der. Maar er zullen ook spelers gaan vertrekken. Het is nog iets te vroeg. Ik hoor iedereen hier zeggen in Spanje. Tweede helft januari, dan gaat het echt lopen. Dan gaat die markt echt komen. Dan is er nog een week of 2, 2,5 om echt te gaan handelen. En dat zal voor Ajax ook gaan gelden. Maar goed, de schijnwerpers zijn aangezet. Het is nog kijken. Het is nog kijken. Dank daar. Vanuit Spanje, Ragnar Niemeyer. Irene Wüst, inmiddels is de kilometer bij de mannen begonnen. Een race waar wij natuurlijk ook allemaal naar uitkijken. Wel heel erg veel Nederlands perspectief natuurlijk daar. En ja, toch kijkt iedereen dan natuurlijk naar Kjeld Nuis uiteindelijk. Maar goed, we hebben ook die nieuwe meneer Jenning de Bo en we hebben een meneer Prins. Zeker. En iedereen filosofeert hier met wie, wat, waar. Dus die vraag stel ik ook. Ja, het is een hele nieuwe jongen, die de Bo. Ja. Wat gebeurt er met zo'n jongen allemaal? Nou, die zitten volgens mij nog steeds op een wolk. Ja. Dus wat hij zelf zei, zijn telefoon is ontploft. Hij had het nooit verwacht. Dus ja, als hij die vorm doortrekt die hij vorige week bij het NK had, dan kan het een spectaculaire rit gaan worden. Dus ik denk dat we allemaal op het puntje van de stoel gaan zitten. En wat je zegt, Kjeld, dat is toch de ervaren rot in het deelnemersveld. Die zal absoluut ook een Europese titel willen pakken. Nou ja, Tim Prins is ook een fantastisch talent. En dan hebben we nog een Lorentzen die zich ook wil laten gelden. Dus ik heb er zin in. Denk je wel dat het gewoon een Nederlands podium wordt? Want Lorentzen is toch wel, of mag ik dat niet zeggen, een heel klein beetje eroverheen? Of is hij juist weer een beetje aan het komen? Hij heeft van die uitschieters, hè? Dat is, je kan er niet echt, wat dat betreft, niet echt op bouwen. En het zou maar net zo'n dag zijn dat hij een uitschieter heeft. Een Nederlands podium zou ook zomaar kunnen. Dus, En dan toch even, als we de Bo tegen Nuis opzetten, of de Bo en Prins tegen Nuis. In de Nederlandse sportwereld zijn we nogal geneigd om te denken, nou, de routine en de ervaring geeft wel de doorslag. Maar is dat wel zo in deze? Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, als je eenmaal in een flow zit, dan kun je ook gewoon lekker doorgaan. En dan ben je onbevangen. En dan gaat eigenlijk, lijkt alles vanzelf te gaan. Dus als Jenning de Bo nog steeds in die flow zit, dan kan het een fantastisch weekend voor hem worden. Wat hij vorige week deed, dat was bijna ongelooflijk. Het snelste rondje wat hier ooit gereden is. Voor veel mensen kwam hij uit het niets. Kwam hij voor de kenners en jullie ook uit het niets? Of is er een enorme versnelling in zijn carrière? Wat is er? Nou, je moet wel hebben kunnen schaatsen daarvoor. Ik heb begrepen dat Ermerman wat langer volgt. Maar voor mij kwam hij wel redelijk uit het niets. Ik hoorde wel verhalen van Reggeborg, van Kjeld, dat op het eerste trainingskamp hij iedereen tijdens tempo-rondjes al zoek reed. Ja. En dat iedereen dacht, wat is dit? Dus dan denk je wel, maar dan is het nog eerst zien dan geloven. En ja, hij was een shorttracker echt. En ja, Nu is hij echt een lange baner. En dat maakt hij meer dan waar. Met het noemen van de naam Reggeborg of Zaanlander, het is ook opvallend dat teams waarin goed gereden wordt ook bijna iedereen ineens goed rijdt. Is dat een normaal verschijnsel? Nou ja, je ziet wel vaker dat als het juist niet loopt in een team, dat dan een weerslag heeft op iedereen. En waar het dan aan ligt, dat weet ik niet. Maar het kan elkaar dus enorm ook versterken. Als je allemaal lekker in de flow zit, dan jut je elkaar op. Dan neem je die energie mee en dan gaat zo'n team ook leven. We gaan maar eens kijken, want we zijn inmiddels gevorderd tot rit 5. Erwin Wennemar, Sebastian Timmerman. En dan beginnen toch ook wat mensen te komen die misschien niet voor het podium meedoen, maar toch wel een harde 1000 meter kunnen gaan rijden. Nou, als je vijfde kunt worden in een wereldbekerwedstrijd, kun je misschien ook op het podium rijden op het EK. David Bozaat was wel een uitschieter hoor, voor deze 31-jarige Italiaan. Maar wie weet. Marek Kania uit Polen reed in ieder geval zojuist zijn beste 1000 meter ooit op zeeniveau. 1:08:83. Haalde meer dan een seconde af van zijn beste tijd op zeeniveau. Dus dat is gewoon keurig. Kania, een van zijn beste 1000 meters ooit, leidt voor Matthias Volsteen. En nu dan Piotr Mikalski. Die gaat later dit weekend zijn titel verdedigen. De Europese titel op de 500 meter. En nu rijdt hij dus op de 1000 meter tegen deze 31-jarige Bozaat. Mikalski trouwens 29 jaar jong. Missertje bij de pol in de eerste binnenbocht. Komt nu door naar 200 meter in 16:37. 200ste sneller dan de openingstijd van Kania. Ja, maar 16:37 is gewoon een hele goede opening. Hij heeft wel moeite met die binnenbocht. Komt hij goed door. Bozaat kan nu gaan jagen op die kruising. Je moet er nu wel vol heen rijden. Maar hij kan het gat niet echt heel goed dichten. Dan gaan we zien of hij die binnenbocht aan kan. Die is een moeilijke bocht naar 600 meter. Die moet je houden. Als je die aan de kantje kunt houden. Hij komt er wel bij in de buurt. Maar hij komt niet naast de pol. Maar de pol gaat de snelheid ook een beetje uit. 25-0 voor Bozaat en 25-3 voor de pol. Ja, bij de 3/10 langzamer dan de tussentijd van die Kania. Die dus in 1:08:83 over de streep kwam. Bozaat valt ook behoorlijk stil. Ja. Kan niet echt meer uitversnellen uit de binnenbocht. Pakt dan weer een beetje die snelheid op halverwege de kruising. Dat zag je wel. Duidelijk een acceleratie. Heeft nog wel een aardige buitenbocht. Kan misschien nog Mikalski, die bijna onderuit ging, in de binnenbaan voorblijven. Ja, dat gaat hem lukken. Bozaat wint de rit, maar komt hij aan de tijd? Nou, hij evenaart hem. Zelfde tijd als Kania. 1:08:83. Dus gaan we kijken zo naar de 1000ste van een seconde. Hij komt voor mij langs gegleden samen met Piotr Mikalski. We gaan ons ook opmaken voor de rit van Jenning de Bo. En ik zag Edwin Cornelissen net na een aantal fans toelopen. Bij wie ben je, Edwin? Ik was eventjes aan het zoeken naar de ouders van Jenning de Bo. Die schijnen hier ergens op de tribune te zitten. Maar ze zijn even van hun plek af. Ja, het is natuurlijk niet alleen Jenning de Boom is de grote onbekende, maar dat zijn zijn ouders ook. En ja, ze zijn eventjes, ze zaten aan de lange zijde, maar ze zijn eventjes vertrokken naar een ander punt blijkbaar. Misschien om het nog van wat dichterbij te kunnen zien. Maar als hij nou heel goed rijdt, dan komen we, ze vanzelf wel tegen. Strak koppie bij Jenning de Boom in de binnenbaan. Witte armband om. Hij komt op de camera heel ontspannen en onbewogen over. Maar reken maar dat ze je als 19-jarige inwoner van Groningen ook spanning kunnen hebben. En hoor dat publiek, hè? Dit is echt de publiekslieveling geworden in één week tijd. Jenning de Boom. Door die snelle tijd op de 500 meter, door dat rondje 24:45 op de 1000 meter. Trouwens, tijden nog even doorgeven. Boza 2000ste langzamer dan Marek Kania. Dus de pol leidt 1:08:83. Maar wat wordt de eerste tijd na deze rit? Het go to the start heeft geklonken. Dit wordt rit 6 van de 10. Nuis, Prins, Lorentzen, Zurek, die komen er nog. Nu Jenning, de startjer tegen Hendrik Dombek. Vertrokken in de binnenbaan. Hij is goed vertrokken in die binnenbaan. Zoekt meteen die diepte op. Ligt nu al helemaal plat met dat bovenlichaam. Als hij die eerste bocht in gaat schaatsen, dan is de binnenbocht. Jenning de Boom komt eruit naast de Duitse Dombek. Vorige week 16:38. En nu? Goed hoor, 16:35. Sneller dan vorige week. Hele goede eerste 2 meter. Zet die binnenbocht goed op. Komt niet helemaal langs het kantje. Komt hem heel goed uit. Nu moet je snelheid maken. Nu moet je naar die 60 km per uur. 58,9, 58,5. Hij heeft niet die topstijl van vorige week, maar hij rijdt wel netjes hoor. Hij rijdt heel bescheiden, heel netjes, heel technisch, heel netjes. Maar heeft hij ook die topstijl? Hij kan hem nu naar die 58 km per uur trekken. Rondetijd 24,7. 3/10 langzamer dan vorige week. Maar nog steeds een hele goede uitgangspositie voor een absolute toptijd. 41,14 door die Reen Wüstbocht heen. Kruising opgekomen. Schaatst hier, kruist hier voor Hendrik Dombek langs. Beide armen al los. Bij Jenning de Boom die wel een beetje stilvalt aan het einde van de kruising. De binnenbocht voor de Boom. Valt hij nog weer stil. En wordt dit dan wel een tijd in de 1:07 of wordt het de tijd in de 1:08? De geschiedenis herhaalt zich niet. 1:08:14 nu voor Jenning de Boom. Wel het snelste. Dombek de vierde tijd. Maar de 1:07 bleef nu dus uit. Vier ritten nog te gaan. De Boom leidt. Maar wellicht toch een beetje langzamer dan menigeen had gedacht. Hij had vorige week een hele mooie kruising waar hij vol achteraan kon jagen. En nu moest hij het helemaal alleen doen. En dan is hij een echte sprinter, een echte 500 meter rijder. En dan komt hij net even tekort op deze 1000 meter. En dus zit de spanning er nog in, Tom? En ja, de glazen bol gaan we er weer bij halen. Maar Irene, het gaat om honderdste straks waarschijnlijk allemaal. Maar het 1:08:14. Is niet genoeg. Nee? Nee, nee. Nee, het gaat zeker een tijd in de 1:07 worden. En het venijn zat hem in de laatste 200 meter? Ja, eigenlijk al wat Erbe en Sebastian zeiden. Hij reed rondje 24-7. Vorige week reed hij rondje 24-4. Dus als je daar al wat snelheid verliest, dan nemen die ook minder mee de laatste ronde. Dus al met al net even wat minder, maar evengoed een superknappe tijd. Superknappe tijd. En toch zeg jij, je moet 1:07 rijden. En volgens mij denk jij, Kjeld Nuis gaat hier gewoon Europees kampioen worden. Dat denk ik wel. Dat denk jij wel. We gaan maar weer naar onze verslaggevers die hier vlak boven ons zitten, Sebastian en Erben. Is het een tussenritje wat er nu komt eigenlijk? Ja, misschien wel. Alhoewel, Cornelius Kersten vorig jaar derde op het wereldkampioenschap vorig jaar. Ja, inmiddels vorig jaar. We zitten in 2024, Timmerman. Dat WK was in 2023. In maart van vorig seizoen dus ook. Ja, dat was een andere Kersten. Hij ging hard onderuit voordat het seizoen begon. En daar heeft hij eigenlijk nog altijd de naweeën van. En als je in 16:09 opent, wel een tiende sneller dan Alessio Trentini. De Italiaan zijn opponent in deze rit. Maar dan weet je eigenlijk al dat je niet mee gaat doen. Op de kruising open een hoop onbalans Erben in dat bovenlichaam van Kersten. Er zit geen enkele overtuiging in de Kersten. En Trentino komt gewoon binnendoor. En gaat na 600 meter langs zij komen. Zij en zij gaan ze naar die 600 meter toe. Maar de snelheid is gewoon niet hoog genoeg. 55 km per uur en 54 km per uur. Dit zijn rondetijden van 25,6 voor Kersten en 25,4 voor Trentino. 1,3 seconden sneller of langzamer in de doorkomst op 600 meter. Ja, deze tijden die gaan absoluut niet goed worden. Die gaan amper onder de 1:10 komen. Ja, dan is dit dus inderdaad niet de Kersten van dat WK. Jaagt nog wel op Trentini. Gaat nu de laatste bocht in. Is de binnenbocht voor de Brit. Hij heeft een Nederlandse vader en een Britse moeder. Cornelius Kersten wint de rit van de Italiaan bij 1:09:73. Daar sta je zevende mee. En Alessio Trentini staat negende. En ik vraag me af, Heeft Edwin Cornelissen de ouders van de Bono al gevonden? Nee, nog niet gesignaleerd. Maar wel een hele hoop mensen die echt meeleven met Jenning de Bono, mevrouw. Want u zat echt met van die zweethandjes te kijken. Ja, nou, zweethanden, hartkloppingen gewoon. Hartkloppingen zelfs. Ja, toch zo mooi, zo'n nieuwe weer. Frisse, jonge knul weer erin. Ja, vindt u het mooi inderdaad dat je toch een soort van wisseling van generaties krijgt? Ja, ja, maar dat moet ook. Want de ouderen die gaan steeds, die zwakken nu af. Ja, Neus is dan nog... Ik wil net zeggen, want zal het genoeg zijn wat Jenning nu heeft neergezet? Ik denk dat Bo wel wint. Ja, ja. Nou, we gaan de ontknoping volgen. Dank u wel. Nou, er is ook nog wel iemand geweest die tegen mij heeft gezegd... Tim Prins gaat winnen. Ja. En die staat nu aan de start. En u hoorde hem al ja zeggen. Ja, Erwin Wennemars riep dat ongeveer 10 minuten voordat deze afstand ging beginnen. Deze man reed 1:07:52 vorige week en werd daarmee tweede op het Nederlands kampioenschap. Maar door die uitmuntende en excellerende De Bo viel dat misschien een beetje... Ja, nou ja, viel het minder op, laat ik het zo zeggen. Hij reed maar 13 seconden langzamer dan De Bo. 13? Maar De Bo heeft, moest het helemaal alleen op de 1000 meter. En Tim Prins heeft een prachtige tegenstander. Die kan zo meteen gaan jagen op de kruising. Moritz Klein, dat is de tegenstander inderdaad van Tim Prins. De Duitser van 23 jaar, 3 jaar ouder dus. Dan de Vries uit Joure, gestart in de buitenbocht van deze Tim Prins. Winnaar van het World Cup kwalificatietoernooi. Tweede op het NK, opent in 16-5 door de buitenbocht heen. En dan moet Klein nog aanzetten om een moeilijke kruising te voorkomen. Gaat erbij bij dat aanzetten bijna onderuit. Ging maar net goed. Prins achterlangs bij de Duitser. Maar dan kan er wel mooi achterlangs. Hij kan die binnenbocht induiken. Dan kan je dan die bocht houden. Ja, hij komt er mooi aan. Richting die 600 meter. Oh, handje aan het ijs. Hij waait er een klein beetje uit. Maar er komt wel een super ronde uit, hoor. Kijk, rondetijd. 24-7 voor Prins. Dat is heel goed. 1/10 van een seconde langzamer dan De Bo. Maar de Prins heeft normaal gesproken een hele goede slotronde. Hij komt wel met handje aan het ijs. Ook in die tweede binnenbocht. Heeft nog 200 meter gaan. Ook de energie loopt eruit. Maar ik denk dat er nog heel veel snelheid in zit. Ja, er zit wel wat fut in, hoor. Hij gaat nu beginnen aan die laatste buitenbocht. De Bo had de laatste binnenbocht. Blijft er altijd de voordeel op de 1000 meter. Maar Tim Prins houdt de snelheid erin, is nu laat uit die laatste bocht. 1:08:14 het te kloppen tijd. Nee. 600ste van een seconde. Hij schudt het hoofd. 1:08:20 voor Tim Prins. Moritz Klein op de derde plaats. 1:08:14 om 1:08:20. Twee ritten nog te gaan met één Nederlander. Maar ja, dat is niet de minste. Je moet 1:07 rijden, zei Irene Wüst. We hebben 1:08:14, we hebben 1:08:20. En de heer Nuis komt aan de start. En jij denkt, die heeft ook zitten meekijken. Dat gaat hij doen, ja, dat denk ik. Ja. En wat is dat? Is dat dan toch de ervaring, het moment weten? Hij is vorige week geklopt door die jonge broekjes als ploeggenoten. Dus hij wil natuurlijk wel even natuurlijk laten zien wie meneer Nuis is. Ja. Ja. En deze tijden, die zijn goed, maar ze zijn allebei net iets minder dan vorige week. Zegt dat ook iets over, ik zou dat ook iets over de condities kunnen zeggen. Nou, ik denk meer dat het... Zullen we naar Kjeld gaan kijken trouwens? Zullen we maar naar Kjeld gaan kijken, want ze staan aan de start. Je hebt helemaal gelijk. Pak hem weer op, Sebas en Erben. Met de borst vooruit en dan moet het startschot nog klinken. En een grote glimlach. Hij weet het, hij bespeelt het. Hij bespeelt het publiek, hij bespeelt de atmosfeer in de hal. En ik heb een mededeling van Martin Lief. Zijn 27-jarige tegenstander uit Estland. Kjeld Nuis verliest zelden een rit op de baan. Zoals de groten daarin slagen. Op de 1500 bijna nooit, maar op de 1000 is het ook heel moeilijk om van Kjeld Nuis te winnen in een rit. We richten ons vooral op Nuis, gestart in de binnenbaan. En dadelijk dus ook het voordeel van die laatste binnenbocht. Op jacht naar een tijd in de 1:07. Zoals alleen hij dat kan wellicht vandaag. Door de eerste binnenbocht heen nog meer sprinten. Hoe klein mistertje daar dacht ik te zien bij Nuis. Maar goede opening in 16:56. Prima opening voor Kjeld Nuis. En nu komt deze binnenbocht. De tweede binnenbocht. Die is moeilijk. Maar die komt hij prima door. Lief komt er, gaat er wel vol achteraan. Die kan profiteren van Kjeld Nuis op die kruising. Dan heeft Kjeld Nuis zometeen een prachtige laatste kruising. Dat gaat een hele mooie rit worden. Lief komt onderdoor. Maar dat mag eventjes. Kom hem onderdoor. Gerp, zet maar een goede rondetijd neer. Wat gaat de rondetijd worden van Kjeld Nuis? Kjeld Nuis, 25-0. Dit is te langzaam, hoor. Ja. Dit moet harder zijn. Maar er komt nog een slotronde aan. Er komt nog een slotronde aan. En nu gaat Kjeld Nuis keihard jagen op die kruising. Ja, hij komt de kruising opgeschaatst met een meter of 6 achterstand op de S. Hij schaatst er naartoe, maar niet als een pijl. Want aan het einde van de kruising ligt Lief nog voor. Ja, maar nu, halverwege de Sven Kramer-bocht, ligt niet Sven Kramer voor, maar wel Kjeld Nuis. Daar Kjeld komt Nuis. Hij op weg naar de streep. En wordt dit dan 1:07? Ja, 1:07:87 voor Kjeld Nuis. Kap af, armen naar de zijkant, hand even bij het oor. Juich maar en juich voor mij. Kjeld Nuis bovenaan, Jenning de Boot 2, Tim Prins 3. Gaan we naar een Nederlands podium? Ja, dat kan wel, maar het is nog niet zeker. Want ook in die laatste rit, Lorenzen kan het nog doen. Maar dit is Kjeld Nuis. Kjeld Nuis weet hoe je prijzen moet pakken. Prijzen moet pakken. Gewoon Olympische titels, wereldtitels en Europese titels, die had hij nog niet. Nou, die heeft hij nu ook zometeen te pakken als Lorenzen hier niet aangekomen. Maar het gaat spannend worden. Lorenzen kan dit doen. Die kan deze tijd rijden. Want er zit ruimte in de eerste volle ronde van Kjeld Nuis. 25-0-0, daar zit een klein beetje ruimte. Maar er zit heel weinig. Ruimte, hoor. Ja, en weet je wat Lorenzen nooit deed op zeeniveau? 1.07.99. En weet je nog wanneer dat was? Bij de Spelen. Ja, dat was tijdens de Spelen. 2018. En Damian Zurek, ja, die werd vierde bij een wereldbeker dit seizoen. Maar 1.08.73. Kjeld Nuis, nadat hij een hele uitrijronde met die hand aan het oor heeft gezeten, ploft nu neer voor onze neus. Boarding aan de binnenzijde van de baan. Ja, grote glimlach. Dit ging om prestige. Dit ging om de eer. Dit ging inderdaad ook misschien wel om de rangorde binnen die ploeg. En hier zit de man die wellicht straks dus in het hotel, hier niet zo heel ver vandaan, met de grootste glimlach en die borst vooruit naar binnen komt. Het laatste ready van deze vrijdagavond. Het laatste ready van de 1000 meter voor Damian Zurek, 24 jaar uit Polen. En de 31-jarige Horvath Lorenzen, onpeilbaar vaak. De ene week valt hij zwaar tegen en dan ineens heeft hij soms weer een uitschieter. Wordt dit een podiumwaardige rit of niet? Hoe zijn de openingen? Oh, 18, 16, 8 van Lorenzen. Dat is echt veel te langzaam. Zurek, 16-3. Ja, dat kan nog, maar Lorenzen, met 16-8 ga je geen Europees kampioen worden. Dat gat is veel te groot op die kruising. Hij wil het gat wel dichter richting de pool, maar dat kan hij absoluut niet. Zurek heeft de snelheid, maar ja, dat is Zurek. Die kan wel 600 meter rijden, maar die kan nooit 1000 meter volhouden. Wat gaat die doorkomst worden op 600 meter? Zurek, rondetijd, 24-8. Zo. 3/10 van de seconde, sneller dan Nuis. Dan komt het aan op die slotronde, maar die slotronde van Nuis, die was echt fantastisch. Ja, maar Zurek heeft dadelijk wel het voordeel van de laatste binnenbocht, maar valt al behoorlijk stil, hoor. Kan niet jagen. De kruising kan niet echt uitversnellen, ook niet jagen inderdaad, nee, want hij kruist voor Lorenzen langs. En hij kwam uit de buitenbaan. Damian Zurek geeft hij de Noor een dik pak op de broek. 1.07.87 van Kjeld Nuis gaat er niet aan. Nuis is Europees kampioen. Zurek wordt achtste. En dus is daar het eerste Nederlandse podium van dit weekend. En juicht hij al voor Kjeld Nuis, Jenning de Bo en Tim Prins. 1, 2 en 3. De Europese titel gaat naar de ervaring. Erben, de ervaring. Maar je weet het gewoon. Dit maakt Kjeld Nuis Kjeld Nuis. Kjeld Nuis is een racer. Kjeld Nuis gaat er goed op. Dat al die aandacht ging naar die jonge jongens. En dan weet je gewoon dat Kjeld Nuis, wacht maar. Zometeen, dit is mooi. Dit is het voorprogramma van het Nederlands kampioenschap. Daarbij moet je plaatsen. Maar de prijzen worden verdeeld op het Europees kampioenschap en op het wereldkampioenschap. En de eerste prijs, die is nu voor Kjeld Nuis. Ja, en dat WK komt in februari. Dan is die Amerikaan er ook weer bij, Jordan Stoltz. Nu was Kjeld Nuis erbij. 2 jaar geleden geklopt, pakte hij zilver. Nu is hij Europees kampioen. Irene Buus, zitten zij morgenochtend toch een beetje anders aan tafel met elkaar. Komt Nuis toch iets glimlachender die zaal binnen? Want dit telt toch, zo werkt het toch ook wel een beetje. Ah, maar Kjeld die is ook altijd glimlachend als hij verliest. Dus de ochtend erna is hij wel weer oké, hoor. Maar morgen gaat hij zeker met een dikke vette glimlach. En hij zal ook zeker dit willen doen op de 1500 meter. Ja, want het toernooi is, we hebben maar heel kort tijd. Maar kunnen we zeggen dat we eigenlijk een schitterende eerste dag gezien hebben? Ja, fantastisch, ja. Echt fantastische eerste dag. Met absolute hoogtepunten. Ja. En we zijn wel weer bijna vergeten dat die Noren zo'n schitterend wereldrecord rijden. We nog, hebben Groenewoud gezien. En een clean sweep op de 1000 meter. Wat willen we nou nog meer? We hebben Nuis gezien. Kortom, nou goed, het toernooi gaat verder. Wat is het mooiste van vandaag? Wat is het mooiste moment voor jou? Want ik heb je ook zien genieten van heel veel dingen. Ja, nou vraag je echt moeilijke dingen. Ik geniet van een wereldrecord. Ook al zijn het geen Nederlanders. Ik geniet van Marijke Groenewoud die dan de 3 kilometer wint voor het eerst in haar carrière. En ja, weet je, ik geniet ook wel een beetje voor mijn oude ploeggenoot Kjeld Nuis. Ik bedoel, dat is toch wel. We hebben met Femke samen in een appartement gezeten tijdens de Spelen. Dus daar hebben we wel een beetje een speciale band op gebouwd. Wij zien hem nu rondrijden. Dit is ook altijd natuurlijk iets fantastisch, hè, voor een schaatsen. Even lekker zeker. Die vlag opdoen. Nou ja, en Kjeld zeker, want het is een showmannetje. Dus die houdt hij wel van. Het is een showmannetje.

In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ik neem het even over van Tom van het Hek. Ik hoop dat hij aan een borrel zit. Wel verdiend, want na anderhalf uur schaatsen is het nu tijd voor het nieuwsforum. In de studio zit de quote-hoofdredacteur Paul van Riessen, bestuurskundige Kirsten Verdel en onderzoeksjournalist Sander Heijnen. En samen met hen ga ik het hebben over de economische stand van ons land. En ben ik benieuwd met welke economische bril ze naar de formatie krijgen, die natuurlijk vanaf komende week echt gaat beginnen. Doen we allemaal na natuurlijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En het is een succesvolle eerste dag, u kon dat horen, voor de Nederlandse schaatsers bij de EK-afstanden in Heerenveen. Op de 1000 meter was er zelfs een volledig Nederlands podium. Met Kjeld Nuis als winnaar van het goud. En voor Jenning de Bo en Tim Prins eindigde hij, want die wonnen zilver en brons. En Marijke Groenewoud heeft voor een fraaie verrassing gezorgd op de 3 kilometer. Dit is de dag van deze 24-jarige Friesin, Marijke Groenewoud, die Tiof op stelte zet. Hier is de Europese titel voor Marijke Groenewoud in de vijfde tijd ooit gereden in Tiof. En ook op de teamsprint bij de vrouwen was er Nederlands goud. De mannen van de ploegenachtervolging kwamen niet verder dan brons. En de Europese titel ging op dat onderdeel naar Noorwegen, dat bovendien een wereldrecord reed. Dan ander sportnieuws, want de Nederlandse waterpolosters hebben bij de start van hun EK geen Spaan heel gelaten van Kroatië. Nederland won met 24-6. En dat is toch wel een lekker begin. Zeker een lekker begin. Ja, hele fijne wedstrijd om even te wennen aan het publiek en alle aandacht die we kregen. En om gewoon even lekker in het spel te komen, is heel fijn. Ja, dat zei Lieke Rogge. En ook de mannen zijn aan hun EK begonnen. Dat wordt gespeeld in Kroatië. Verliep wel minder succesvol, want Oranje verloor met 12-8 van Roemenië. En dan Feyenoord, dat is aan het jaar begonnen met een blessuregeval. Gaat dan niet om een van de spelers, maar om de trainer, Arne Slot. Hij was iets te overmoedig tijdens een potje voetvolleybal. Op dag 1 wonnen wij met 2 stafleden van 3 spelers. En toen was ik zo bij de hand om tijdens de lunch te zeggen welke 3 durven het nu aan. En bij punt 2 stapte ik op een bal in. En scheurde ik even mijn kuitspier af. Dus dat was denk ik de straf voor iets te bij de hand zijn. En de straf voor maandenlang te weinig sport. Oh, dus Feyenoord-trainer Arne Slot. En dan nog meer winterstopnieuws, want AZ heeft een nieuwe rechtsback aangetrokken. Het gaat om de 19-jarige Portugees Gonçalo Esteves. En hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Sporting Portugal. En AZ heeft ook een optie tot kopen door. Gaan we terug naar Tialf, naar die 1000 meter, waar Kjeld Nuis dus de Europees kampioen is geworden. U hoorde dat net ook op deze zender. Het was wel spannend en dat vond Kjeld Nuis zelf eigenlijk ook. Nou, best wel eerlijk gezegd. Op 600 meter, de commentatoren refereren daar ook erg aan, lag je gewoon achter. Ja, maar dat wist ik wel. Dat is logisch. Tegen iemand die en de 500 meter en de 1000 meter wint, is dat niet heel gek. Dan kun je ook rustig blijven. Heel rustig, ja. Wat ik me kan voorstellen, dat je denkt van oei. Opening was oké. Ik liep een hele goede binnenbocht. Kruising liep ik ook goed. Toen voelde ik Martin onderdoor komen. Maar daarna niet van me wegrijden. Toen dacht ik, rustig blijven, niet forceren. 1 goede buitenbocht en je gaat hem pakken. Toen kon ik heel rustig gewoon naar hem toe glijden. Ik dacht wel de laatste binnenbocht goed aansnijden. En wie weet. En gewoon tot de finish doorgeknokt. En dan rijd ik toch op mijn duurvermogen in 26-3. Wat voor nu best wel goed is. Dat zag er ook vrij makkelijk toch uiteindelijk uit. Ja, dat was het ook. Ja. Kijk, je ziet dan Jenning en zo, Tim, die vorige week het verval best wel goed hielden. Die reden nu een hele sterke 600, maar kwamen er niet door. En is toch ietsje zwaarder dan vorige week. En toen dacht ik, rustig blijven. Je kan ook een 1500 meter. Vertrouw op jezelf, heb ik gedaan. En toen, ja, dan komt dit eruit. Was het ook zo toen je de tijden zag van de Bo en Prins, dat je dacht van, ja, die kan ik hebben? Ja. En dat ligt dan aan de tijd die je dan zag? Of hoe ze hem reden? Allebei. Ja, wat ik zei, Tim had vorige keer 24-6, daarna 26,5. Jenning ook 26,5 en nu 7-0. Ik dacht, oeh, dat is een halve seconde. Vorige keer verloor ik met 3/10, deze heb je. Was je nog wel even bang dat die jonge jongens je ook hier gingen verslaan? Ja, tuurlijk. Ze zijn gewoon supergoed. Onze hele ploeg is goed. Ja, we worden 1, 2, 3 weer. En dat zegt wel wat. Zij de kersverse Europees kampioen, Kjeld Nuis. Sigrid Kaag vertrekt maandag als demissionair minister van Financiën. En onze overheidsfinanciën die staan er goed voor. De staatsschuld was namelijk in 15 jaar niet zo laag als nu. En komende dinsdag dan starten ook weer de formatiegesprekken tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. Maar wat voor economische vraagstukken liggen er eigenlijk op tafel? En welke hete hangijzers zijn er? Nou, dat gaan we bespreken met ons nieuwsforum. Want we gaan het hebben over de economie in 2024. Vanavond in het nieuwsforum bestuurskundige Kirsten Verdel, hoofdredacteur van Quote, Paul van Riessen en onderzoeksjournalist Sander Heijn. Goed dat jullie er zijn. Welkom allemaal, ook op dit latere tijdstip. Laten we even beginnen bij Sigrid Kaag. Want zij gaat maandag afscheid nemen als minister van Financiën. Doet ze dus met de laagste staatsschuld in 15 jaar. Hoe kan dat, Paul, dat die staatsschuld nu zo laag is? Nou ja, ze heeft in die zin redelijk de hand op de knip gehouden. We hebben natuurlijk een beetje mazzel gehad met het energieplafond. Hè. Daar was een enorm bedrag voor gereserveerd. Dat bleek uiteindelijk heel veel lager uit te vallen. Nu afgeschaft? Dus, nu afgeschaft, inderdaad. Ze heeft een paar meevallertjes gehad. Maar ja, het is nog steeds een enorm bedrag natuurlijk. 442 miljard euro staan we in de min. En daar moet allemaal serieus rentegeld over betaald worden. Dus ja, het is fijn dat ze met dit bedrag afzwaait. En het is de uitdaging voor het nieuwe kabinet om die staatsschuld een beetje binnen de perken te houden. Ja, wat heeft Kaag goed gedaan, Kirsten? Nou ja, ik denk dat Paul dat al zei. De hand is natuurlijk wel behoorlijk op de knip gebleven. Uh-huh. Alleen, het is natuurlijk het perspectief wat je gebruikt, hè, van wat heeft ze goed gedaan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen en ook heel veel politieke partijen die vinden dat de hand op de knip houden dus niet goed was. En dat die staatsschuld best nog wel wat verder omhoog had mogen lopen. Ja, wat is dat eigenlijk iets dat je moet nastreven, een lage staatsschuld, Sander? Nou, volgens mij moet je een gezonde economie nastreven. En in sommige momenten betekent dat je ergens echt in moet investeren. Hè, als je de staatsschuld verlaagt door te bezuinigen op onderwijs. Terwijl we zien dat een kwart van de 15-jarigen niet meer goed kan lezen, ja, dan ben je je economie ook op de lange termijn heel erg aan het verzwakken. Dus volgens mij kan je niet, hè, wat we in Nederland heel erg hebben gedaan jarenlang, je kan niet per definitie zeggen een hoge staatsschuld is goed of slecht. Je moet kijken naar de omstandigheden en waarom laat je hem oplopen of waarom los je juist extra af. Dus dat, ja, dat is een beetje een vervelend antwoord, maar het hangt heel erg van de situatie af. Eens, Paul? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En het is natuurlijk altijd kwestie om de economie niet kapot te bezuinigen. Aan de andere kant is er nog niet zo heel erg lang geleden een ambtelijke werkgroep geweest van allerlei hotshots binnen het ministerie die zei van, nou ja, we moeten wel echt oppassen dat we de staatsschuld niet laten toenemen. Sterker nog, dat mag best wat vanaf. Want we komen natuurlijk uit een periode waarin geld lenen eigenlijk gratis was. Ja, die periode ligt achter ons. En je moet natuurlijk oppassen dat je niet heel veel geld kwijt bent aan rentebetalingen. Geld dat je eigenlijk veel liever op een andere manier zou besteden. Ja, want de mogelijke coalitie tussen VVD, PVV, BBB en NSC, we gaan er straks uitgebreider over praten. Ze zitten volgens mij, als ik de Kamerdebatten hoor, al behoorlijk in de clinch of er nou extra bezuinigd moet worden of niet. Waarom is dat dan überhaupt nog een thema met zo'n lage staatsschuld? Nou ja, volgens mij is het een thema omdat er vier partijen gaan formeren die eigenlijk op één onderwerp na niks met heel weinig met elkaar gemeen hebben. Mm-hmm. Zeker als je naar de VVD en de PVV kijkt, die hebben sociaal-economisch totaal verschillende programma's. Ja. Dus ja, ik zie eigenlijk, en dat is een van de grote raadsels die ik nog steeds niet beantwoord heb sinds de verkiezingen. Ik snap niet waarom die VVD-achterban zo graag met de PVV wil regeren. Maar dat is echt een brede politieke vraag. Ik ben even echt benieuwd naar dat onderwerp bezuinigen. Is dat dan wel nodig als je zo'n lage staatsschuld hebt? Nou, ik denk dat je vooral moet kijken hoe versterk je de economie en wat zijn je plannen, wat is je grote visie daarbij. En daar vloeit uit voort of je de staatsschuld daar iets voor kan laten oplopen, omdat dat in de toekomst misschien met een beter verdienvermogen heel makkelijk kan worden ingelopen. Of als je het kijkt wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, zo'n energieplafond. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, het is een koopkrachtmaatregel. Dus op zich is dat voor mensen die een relatief smalle beurs hebben, is dat goed geweest. Tegelijkertijd, dat geld natuurlijk veel beter gerendeerd als je woningen van arme mensen geïsoleerd had met dat geld. Want dan heb je jaar op jaar op jaar geven ze een lagere energierekening. Terwijl je maar één keer geld voor hoeft uit te geven. Precies. En dat is natuurlijk, als je voor dat soort maatregelen je staatsschuld wat laat oplopen, dan denk je dat je op de lange termijn als samenleving daar baat bij hebt. Ja. Toch, Kirsten, als ik even gewoon heel erg simpel terugga naar mijn economieles op de middelbare school, dan had natuurlijk Keynes. Die zei altijd, als het slecht gaat, moet je uitgeven als overheid. Nu gaat het goed. We hebben relatief weinig werkloosheid. De economie draait wel. Is dit dan ook het moment om te bezuinigen? Ja, maar je moet ook niet alleen kijken naar de zeer nabije periode, maar ook op de wat langere termijn. En dan wordt het toch echt wel gewaarschuwd dat je de overheidsfinanciën wel op orde moet houden. Mm-hmm. Maar je ziet gewoon dat politieke partijen daar op volstrekt verschillende manieren in zitten. Je inderdaad de VVD van hand op de knip houden. Maar zowel de PVV als BBB hebben zoiets van, wat ik net al zei, wat een onzin. We kunnen prima wat meer geld uitgeven. En dat is ook wel logisch dat ze dat zeggen. Want als je naar hun programma's kijkt, dan hebben ze heel veel maatregelen waar je heel veel geld voor uit moet gaan geven. Waar op geen enkele wijze dekking voor is. Want ja, we weten totaal niet hoe ze dat precies voor ogen hebben. Want ze hebben ook hun programma's natuurlijk niet door laten rekenen. Laten we na 9:30 even verder in die formatie duiken. Want er viel me ook iets anders op deze week. Het heeft alles te maken met de supermarktketen Jumbo. Ik geloof dat het woensdagavond was, met nieuws dat er voor 100 miljoen euro aan boodschappen is gestolen uit hun winkels in het afgelopen jaar. Dat is net zoveel als ook de hele jaarwinst van Jumbo. Het aantal winkeldiefstallen bij het bedrijf nam fors toe. Het werd namelijk 60% meer dan in 2022. Overal in iedere leeftijdsgroep heb je mensen die het vergeten, zeggen wij dan maar. Bent u wel eens in de verleiding? Nee, totaal niet. Nee. Nee, maar ik heb het ook niet nodig. Nee, ik denk dat ik dan ruzie heb thuis als ze erachter komen. Nee, ik ben veel te bang dat ik gepakt word. Eerlijkheid duurt het langst. Het is wel verleidelijk natuurlijk voor de mensen die minder te besteden hebben. Er is ook grote inflatie, mensen komen in de problemen, dus ik heb er geen begrip voor, maar ik snap het ergens wel. Jullie mogen je stem een beetje vervormen als jullie deze vraag eerlijk willen beantwoorden. Maar hebben jullie wel eens stiekem wat meegenomen? Zal ik beginnen? Ja. Nee, ik heb als student heb ik wel eens een aantal keer bij een andere grote supermarktketen met zo'n blauw logo kratten bier gejat. Ja. Oh, echt? Ja. Ja, dat ging gewoon. Ja. Maar die kun je dan. Is wel verjaard inmiddels, hè? Dat is ruim 20 jaar geleden. Ja, die kon je gewoon onder de kassa doorschuiven met je voet. Precies, dat was eigenlijk het enige wat kon. Want toen had je nog geen zelfscankassa. Nee, dan kocht je een zak chips. En dan, dat heb ik maar een paar keer gedaan. Hoor. Ik raad het niemand aan. Want als je gepakt wordt, is het heel gênant. Maar ja. Is dat ook gebeurd? Nee, dat is nooit gebeurd. Okay, dat kun je toegeven. Jullie stiekem bij de zelfscankassa? Nee, ik stoor me er vooral aan dat je elke keer als je bij de zelfscankassa staat controle krijgt. Want dat is dan zogenaamd eens in de zoveel keer. Maar bij mij is dat kennelijk 1 op de 1 keer, zeg maar, elke keer. En dan voel je gewoon ook elke keer alsof je iets verkeerd gedaan hebt. Weet je wel? En dan, Jij wordt vaker van dingen verdacht, of niet? Ja, dat is een rode draad de laatste tijd. Ja, ja nee. Dus, maar bijvoorbeeld ook, er is een supermarkt bij ons in het dorp en die hebben dan van die spiegels staan ook, al jarenlang. Daar ga ik dus gewoon niet heen. Want dan vragen ze, mag ik in uw tas kijken en zo? Nou, dat vind ik echt heel irritant. Maar goed. Maar is het niet logisch als je deze cijfers hoort? Ja, natuurlijk is het nu logisch. Ik begreep dat het 1% was van alle goederen in de winkel die worden gestolen nu. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En als dat je jaarwinst gelijk is aan je jaarwinst, dan is het natuurlijk wel een zeer serieus probleem. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk heel veel te maken met en daadwerkelijke problemen bij mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, maar ook bij mensen die dat wel kunnen, met een soort sentiment van ze pakken alles van ons af en die grote bedrijven maken allemaal heel veel winst. En dat gaat ten koste van ons. Ja. Ze kunnen wel wat minder winst maken. Ben jij ook benieuwd waarom Paul zo stil bleef bij mijn eerste vraag? Nou, in alle eerlijkheid kom ik het liefst zo min mogelijk in supermarkten en laat ik het thuis bezorgen. Oh, dan moet je betalen. Ja, dan moet je wel betalen, ja. Oh, nou, okay, dat is ook wel een heel eerlijk antwoord. Maar zegt het wat, heeft Kirsten een punt, eventjes die twee sporen zo meteen over of mensen het echt niet meer kunnen betalen. Maar is het ook een soort mentaliteitsverandering richting het grootbedrijf? Ik vind het lastig te zeggen, omdat we hebben geen niet echt grote trendcijfers. Hè? Jumbo komt nu met deze cijfers, maar we weten eigenlijk niet hoe het 10 of 20 jaar geleden was. Ja. Dus ik vind dat heel lastig te zeggen. Wat mij wel opvalt, grosso modo, is als ik kijk wat ik afreken, als ik mijn weekboodschappen doe voor mijn gezin. Dat zijn wel echt enorme bedragen tegenwoordig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je een modaal of lager inkomen hebt, dat dat wel heel lastig rondkomen is. Dus, ja. Dus in die zin zou het zomaar kunnen. Maar dat moet onderzocht worden. Ja. Dat daar gewoon een sociaal-economisch verband tussen zit. Ook wel interessant. Wat overigens ook niet moet worden onderschat, denk ik, is de besparing die Jumbo en andere supermarketers hebben met de invoering van zelfscankassa's. Hè. Het scheelt toch een poppetje aan de kassa, zal ik maar even zeggen. Dus er wordt inderdaad meer gestolen dan ooit, zo hebben we gehoord. Maar de personeelslasten nemen ook wel af. Ja. Dus de schade bedraagt niet die volledige 100 miljoen, zou je kunnen zeggen. Nee, maar los van die schade is het natuurlijk wel van, ja, is er een toename aan diefstal? Nou ja, zij zeggen van wel, en ik denk ook dat dat zo is. En ik denk dat dat inderdaad meerdere redenen heeft. Dat het ook gewoon dat sentiment wat hierover, dat is natuurlijk onderdeel van het veel bredere sentiment in het land. Wat geleid heeft tot heel veel stemmen voor bijvoorbeeld PVV en BBB. Het zit breder, het gaat over veel meer onderwerpen. Dus ook als je het hier nu vanavond over de economie gaat hebben, ja, dus spelen allerlei andere thema's dwars doorheen telkens. Bij toch even een belangrijke knip. Het is niet per se gezegd dat de diefstallen ook gedaan worden door mensen die op die partijen stemmen, toch? Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar je neemt die trend, zet je zo gelijk op. Nee, maar wel het sentiment van het is... zij tegen ons. Weet je, dat gevoel. Een soort maatschappelijk hooliganisme of zo. Ja. Afzet tegen de overheid. Weet je, en tegen het grootbedrijf. Tegen al die organisaties en mensen die allemaal ongrijpbaar zijn. Waar wij als burger niet tegenop kunnen. Maar zouden zulke grote gedachten achter zitten? Achter een diefstal in de supermarkt? Ja, ik denk van wel. Zetten jij het is met ook een beetje de gelegenheid tegen het grootbedrijf? Ik had in die tijd had ik vooral behoefte aan pils en had ik geen tientje in mijn zak. Dus ik vrees dat daar geen grote ideologische gedachte achter zat. Wat zei jij, Paul? Nou, het is ook een beetje gelegenheid maakt de dief. En ik denk dat het voor veel mensen ook een soort sport is. Hè. Kan ik iets besparen op mijn boodschappen door dat dure stuk kaas onderin te leggen en dan proberen de beveiliging te omzeilen? Daar geloof ik ook wel in. Een beetje adrenaline tijdens het boodschappen doen. Ja, dan wordt het er wel leuker van. Ja, dus, dat heb je online niet, hè? Nee, dat heb ik online niet. Dat is ook saai. Nee. Ja, eigenlijk heel saai. Ja. Moet je nou de conclusie trekken dat die zelfscankassa's nemen volgens mij niet af? Ze laten cijfers ook zien, die nemen alleen maar toe. Dat inderdaad supermarkten er vooralsnog vooral rijker in plaats van armer van worden? Poeh, dat is een goede vraag. Heb ik eigenlijk niet uitgezocht. Maar ik denk dat ze überhaupt niet zonder zelfscankassa's kunnen, omdat er gewoon geen personeel is. Ook waar. Dus ze zullen wel. Ze moeten nog iets uitvinden om straks de vakken ook gevuld te krijgen. Want wat me opvalt bij de supermarkt in Amsterdam, is dat de vakkenvullers ook steeds vaker arbeidsmigranten zijn. Mm-hmm. Dus steeds vaker Afrikaanse jongens de vakken vullen in mijn supermarkt. En die spreken geen Nederlands. Ik vermoed dan dat die niet al heel lang in Nederland wonen en verblijven. Dus, en dat sluit misschien aan straks op de formatie. Hoe gaan we dat allemaal oplossen als we die arbeidsmigratie niet... Als we die wel gaan stoppen. Ja, goed voorbeeld uit de praktijk. Ander nieuws dat ook gisteren naar buiten kwam, is dat veel mensen aankloppen bij instanties als de Voedselbank. Zoveel zelfs dat ze noodgedwongen werken, die organisaties. Met een wachtlijst geldt inmiddels voor, nog wel een klein deel, maar toch 1 op de 9 organisaties die gratis voedsel uitdelen. Dat laat het Armoedefonds gisteren weten. Als je het dan over de economie hebt, moet je dan zeggen dat de economie er zo slecht aan toe is, Paul? Nou, als er iets duur is geworden de afgelopen tijd, is er natuurlijk boodschappen. En je hebt, als je kijkt naar de inflatie in zijn algemeenheid, dan valt die nu de laatste tijd wel weer een beetje tegen. Dit jaar gaat het allemaal weer de goede kant op, rooskleurige geluiden. Maar er is natuurlijk nog steeds een groot aantal mensen dat moeite heeft om rond te komen. Zelfs dusdanig dat ze een beroep moeten doen op de voedselbank. En dat is natuurlijk in elk individueel geval super schrijnend. En hartstikke vervelend dat niet iedereen daar direct geholpen kan worden. Hoe kan dat? Want ik denk dat als je het op straat vraagt, dat bijna 100% van de mensen dat schrijnend, vervelend en slecht vindt. Hoe komt het dat toch jaar na jaar niet afneemt? Nou, dan moet je aan dezelfde mensen vragen als ze goed inkomen hebben of ze bereid zijn om iets meer belasting te betalen, om mensen aan de onderkant iets minder belasting te laten betalen. Dan krijg je, dat zien we bij verkiezingen, al een heel ander antwoord van mensen. Dus ja, als je vraagt hoe dat komt, er zijn een paar knoppen waar je best aan kan draaien. Zoals? Wat ik net schets. Als je het hoge belastingtarief wat verhoogt en het lage wat verlaagt, dan verleg je lasten van de wat zwakkere schouders naar de sterkere schouders. Ja. Je kan minimumloon verhogen. Het zijn allerlei dingen die je kan doen als overheid, om te zorgen dat de mensen die het moeilijk hebben, het iets minder moeilijk hebben. En dat zijn politieke keuzes. En ja, toch wel de trend is dat die niet heel overtuigend, en dat formuleer ik het even voorzichtig, zijn gemaakt van de afgelopen decennia. Ja, en dat leidt ertoe dat we als BV Nederland, hè, als geheel, hebben we eigenlijk een hele sterke economie. Het gaat eigenlijk hartstikke goed met het verdienvermogen van ons als collectief. Maar als we kijken naar die verdeling binnen dat collectief, ja, dan is het... Dat is even persoonlijke opvatting, maar is het toch wel... Ben je hier, dus dat scheelt. Ja, nee, dan is het toch eigenlijk wel redelijk schandalig... dat er zoveel mensen zijn die het gewoon zo moeilijk hebben om rond te komen. Ja, zijn we een onbarmhartig land, economisch gezien? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik hoor jou zeggen, doe iets aan het minimumloon. Als je ziet hoe dat de afgelopen periode is gestegen, dat is echt heel fors. Hè? Dan heb je het over 17% in het afgelopen jaar. Dus als het goed is, moet je met een minimumloon ook kunnen rondkomen. Hoef je geen beroep te doen op de voedselbank. Dus misschien zit het probleem wel ergens anders. Maar je hoort ook wel veel mensen die dan inderdaad net even wat meer krijgen, maar vervolgens dan weer buiten bepaalde toeslagen vallen. En dan bijvoorbeeld met een woning in de knel zitten, omdat ze alleen maar een hele dure woning kunnen krijgen. Hele hoge huur moeten betalen. Dus ja, dan zit je ook weer klem. Maar dit is een andere denkrichting. Dit is de techniek. En Sander die zegt ook, in de kern is het eigenlijk... als je mensen vraagt, dan wil je mensen helpen? Ja, maar mag het je wat kosten? Is het antwoord nee? Maar het hoort wel bij elkaar. Want de ene kan met een minimumloon rondkomen... omdat hij een heel betaalbare sociale huurwoning heeft. Dat, en de ander kan er niet mee rondkomen... omdat hij op de vrije sector een kamer moet huren... voor 1200 euro per maand. Ja. Dus dat maakt dat, en dat is ook het lastige, dat minimumloon is afgelopen jaar gestegen. Jaren daarvoor is heel lang is het behoorlijk achtergebleven bij de economische ontwikkeling. En die stijging die er is bijna geheel teniet gedaan door de inflatie die er ook was. Het is niet alleen het minimumloon, want ik heb ook behoorlijk wat mensen bij verschillende gemeentes gesproken die zeggen van dat zij dus allerlei gemeentelijke regelingen die ze hebben voor minima uitgebreid hebben, bijvoorbeeld 120% van de bijstandsnorm tot 130% of zelfs 150%. Daar gemeente het eigen zak, hè? Ja, omdat ze zien dat toch ook steeds meer mensen met zo goed als modale inkomens bijna toch in de problemen komen. Hetzij door gestegen energieprijzen, door huurprijzen, door inderdaad boodschappen. Dus die zien dat toch gebeuren. Ja. Nou ja, dus daar kom je eigenlijk op het punt, welk probleem los je op? Dus als je constateert dat heel veel mensen met een minimaal inkomen toch in de knel komen, omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met hoge huren, doe dan iets aan die woningmarkt. In plaats van te zeggen, verhoog die minimumlonen. Maar zit het dan in praktische onmogelijkheid, als we toch naar die voedselbank kijken, dat die aantallen toe blijven nemen? Is dat dus gewoon de bestuurlijke onmogelijkheid? Of is er ook onwil in onze samenleving om dat echt op te lossen? Ja, ook onkunde. Want als je het dan hebt over het aanpakken van die huurmarkt bijvoorbeeld. Ik bedoel, de duimschroeven zijn voor verhuurders enorm aangedraaid afgelopen jaar door Hugo de Jonge. Waardoor het helemaal niet meer rendabel is voor veel verhuurders om te verhuren. Dus wat doen ze? Ze verkopen dan hun woning die ze in de verhuur hadden. Maar dit gaat wel grotendeels over pandjes die eerst van de koopmarkt zijn weggekocht door kopers. Dus dat waren eigenlijk koopwoningen. Die zijn de afgelopen jaren zijn speculanten hebben voor de neus van starters al die woningen weggekocht. Ik snap wat je zegt, maar er waren natuurlijk ook gewoon veel woningen die al heel lang nu gebruikt werden voor de verhuur. Maar als dat nu niet meer rendabel is, worden die nu verkocht. En er worden vooral in onvoldoende tempo nieuwe woningen bijgebouwd. Dus voor huurders wordt het alleen maar nog moeilijker. Wordt de markt alleen maar nog kleiner. Maar zo is het. Hè. Je ziet ook investeerders die nu geen zin meer hebben om geld te steken in huurwoningen, omdat het gewoon niet meer rendeert. Precies. Dus je maakt het voor huurders eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Ja. Maar we hadden daar een heel mooi systeem voor overigens. Hè, met de woningbouwverenigingen die gaan betaalbare woningen bouwden in de vorige eeuw. Hè, dat werkte heel goed. Ja. En dat hebben we helemaal de nek omgedraaid, omdat we dachten, het moet naar de markt. Het moet via beleggers, via investeerders, via speculanten. En we hebben Hugo de Jonge is aan de slag gegaan. En of zijn beleid slim is geweest of niet, dat kan je eigenlijk pas over 5 of 10 jaar zeggen. Want die effecten op die woningmarkt zijn die worden met vertraging pas zichtbaar. Alleen, we hadden gewoon op zich een relatief goed volkshuisvestingbeleid. En dat hebben we willens en wetens de nek omgedraaid. En sindsdien zitten we in steeds grotere problemen. En is het niet zo dat de knoppen waar Hugo de Jonge aan draait, die zorgen uiteindelijk op dit moment niet voor dat er meer huizen komen, maar dat die beperkte hoeveelheid huizen anders verdeeld worden? Ja, Hugo de Jonge die miste natuurlijk inderdaad een knopje op zijn dashboard. Namelijk, hoe kan ik een paar honderdduizend woningen erbij zetten? Dat is natuurlijk de knop waar je aan moet draaien. Maar we hebben de bouwvakkers niet. We hebben door de stikstofcrisis hebben we de milieuruimte niet. We hebben de materialen niet. Enzovoort. Dus we zitten... De fysieke ruimte is ook nog een probleem. Nou ja, er zijn genoeg mensen die dolgraag woningen zouden bouwen, maar die inderdaad als gevolg van de regelgeving dat niet kunnen. Dus die de hele woning productie die staat nagenoeg stil. Wat natuurlijk een groot probleem is. En ja, we komen honderdduizenden woningen tekort. Ja, en dan zijn er ook nog allerlei escapes. Dat bijvoorbeeld, dat is bij de gemeente waar ik woon het geval. Dan is er een norm van 30% van de nieuwbouwwoningen moet sociale huur zijn of sociale woningen zijn. Maar dat kun je afkopen. Ja. En dan kom je daar onderuit. Eventjes, de woningmarkt is maar één klein deel van de economie. Als we het breder trekken. Jij zei net heel ideologisch. Ik vind eigenlijk gewoon dat rijke mensen meer moeten betalen. En arme mensen wat minder. Dan slaan we heel plat. Nou ja, maar dat is toch wat je zegt. Nou, in feite is dat eigenlijk wel wat ik zeg. Nou, maar daarmee zeg je ook, de inkomensverschillen zijn misschien nog wel een beetje te groot in Nederland. Zijn jullie het daarmee eens? Nou, als je kijkt naar de inkomens in Nederland, hoe dat verdeeld is, dan zie je eigenlijk dat Nederland een zeer egalitair land is. Hè? Dus, ten opzichte van andere landen. Ten opzichte van andere landen, precies. Dus als je het op een mondiale schaal bekijkt, dus de top 20 procent grootverdieners, die verdient gemiddeld 4 keer meer dan de laagste 20% op de arbeidsmarkt. En dat is heel betamelijk, vind jij? Zet het af tegen bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is die factor 16. Als je kijkt naar internationale staatjes, hoe Nederland het doet qua inkomensgelijkheid, dan scoren we hartstikke goed. Maar er zit wel een kanttekening bij, wat mij betreft. Want het inkomen, dat is je loon plus je toeslag. Hmm. Dus voor een groot deel houden we die inkomens van de onderkant op peil door belasting te heffen, dat we het weer moeten uitdelen aan mensen, omdat ze in feite bij werkgevers te weinig geld verdienen om van te leven. Dus het grote verschil tussen Anglo-Saxische lagere middenklasses en onze lagere middenklasse is dat wij de achterblijvende inkomens hebben gerepareerd de afgelopen 15 jaar. En als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we een veel groter probleem gehad. Dus voor een deel hebben we sociaal beleid. Maar je zou ook kunnen zeggen, die toeslagen, dat is gewoon een subsidie aan werkgevers. En we moeten gewoon zorgen dat die lonen wat beter stijgen. Eens, Kirsten? Ja, ik denk dat dit het toeslagensysteem inderdaad wel enorm geholpen heeft. Maar natuurlijk ook voor veel problemen zorgt nu. Omdat je dus inderdaad net dan weer buiten bepaalde grenzen kunt vallen en alsnog dan in die armoedeval terechtkomt. Ja, maar klopt die analyse van Sander dat de overheid daarmee een beetje de bedrijven helpt en eigenlijk een deel betaalt van het loon dat zij zouden moeten betalen? In de praktijk komt het daar natuurlijk op neer. Dus wat dat betreft kunnen werkgevers relatief achteroverleunen in Nederland. Ja. Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk inefficiënt systeem. Hè? Aan de ene kant in je belastingen en vervolgens span je als overheid in om dat via toeslagen allemaal weer terug te geven. Als je het opnieuw zou bouwen, zou je het niet zo inrichten, denk ik. Dat roept natuurlijk iedereen al jaren van het systeem is niet goed, het moet anders. Maar ja, regel dat maar even. Ook met bijvoorbeeld de Belastingdienst die natuurlijk met verouderde systemen werkt en dat ook helemaal niet aan kan. Nou, mooie taak voor het nieuwe kabinet. Daar gaan we het zo meteen snel over hebben. En laten we ook nog even wat economische veranderingen financiële veranderingen per 1 januari doornemen. Maar het is inmiddels ook bijna 10:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Frankrijk en Jordanië hebben medische hulpgoederen boven de Gazastrook gedropt met een vliegtuig. Het gaat om 7 tonnen medicijnen en andere spullen. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël dat een westers land op deze manier hulp levert. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken is aangekomen in Turkije. Hij begint daar aan een nieuwe diplomatieke reis langs verschillende landen in de regio. Blinken wil bij hen aandringen op meer humanitaire steun voor Gaza. Talkshowpresentator Khalid Kassem wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar toen hij nog werkte als advocaat. Volgens het AD zou hij dat hebben gedaan om een cliënt eerder vrij te krijgen. Tegenover de krant ontkent Kassem de beschuldiging. Hij legt voorlopig wel zijn presentatiewerk bij Omroep BNNVARA neer. Het water in de Rijn gaat de komende dagen nog verder stijgen. Waarschijnlijk wordt zondag of maandag de hoogste waterstand bereikt. De waterstand in de Maas is ondertussen al wel aan het dalen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zeggen dat er voor nu geen extra maatregelen nodig zijn. Langs de lijn en omsteken. Met vandaag ons nieuwsforum bestaan uit Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote. Kirsten Verdeel is bestuurskundige. En Sander Heijden maakt het trio compleet. Hij is onderzoeksjournalist. We bespreken de economie in dit nieuwe jaar. En dan is 1 januari altijd een belangrijke dag. Want dat is de dag waarop een heleboel nieuwe regels ingaan. Verdwijnen ook regels en er veranderen prijzen. Zo verdwenen onder andere het prijsplafond voor energie. Gaat de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer omhoog. En stijgt de huurtoeslag. En jullie zeiden het al eventjes, dat minimumloon is dus ook omhoog gegaan. Hoe bepaal je nou, want er is ontzettend veel politiek debat over wat een goed minimumuurloon is voor een uur werk. Hoe breng je zo'n uurloon op een goede manier tot stand, Paul? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik zou denken dat je het afmeet aan het geld dat je nodig hebt om een beetje rond te kunnen komen. Mm-hmm. Dus dat je dat minimaal zou moeten verdienen. om die grens te kunnen beslechten. Ja. Kan dat met €13,27 per uur? Want dat is nu het nieuwe minimumloon voor volwassenen als je 21 jaar of ouder bent. Ja, dat hangt dus, waar we het net eigenlijk over hadden, heel erg van je persoonlijke omstandigheden af. Ik denk dat veel AOW'ers, als je alleen AOW hebt, nou, dat komt overeen met het minimumloon, mm-hmm, nog op oude sociale huurcontracten zitten. En dan kan dat waarschijnlijk. Ik denk dat het voor starters op de arbeidsmarkt heel lastig is. Dan moeten we wel er ook bij zeggen dat maar 6% van de Nederlandse bevolking verdient het minimumloon. Ja. En er zit wel een veel grotere groep. Maar het is ook voor de uitkeringen belangrijk. Hè? Het is ook voor de uitkeringen belangrijk. Maar we hebben natuurlijk relatief weinig mensen in de uitkering zitten, mm-hmm, op dit moment. Omdat er gewoon heel veel werkgelegenheid is. Ja. Dus maken we ons dan te druk om dat minimumloon? Nou, dat vind ik niet. Omdat het heeft dan ook een opdrijvend effect voor het hele loongebouw. Hè? Als je het minimumloon met 30% verhoogt, dan is iemand die nu 30% boven het minimumloon zit, die gaat natuurlijk ook dan een hoger bedrag vragen. Ja. Hè? Dus het mooie van het minimumloon is, Als je dat verhoogt, dan druk je eigenlijk het hele, vanuit werknemersperspectief dan het mooie, dan druk je het hele salarisgebouw omhoog. Ja, omdat niemand niet zegt van ja, ik ga nu ook voor het minimumloon werken als je daar eerst erboven zat. Nee, precies. Dus stel, je bent iemand zijn voorman. Ja. En diegene verdient minimumloon en jij verdient 150% van het minimumloon. Ja, dan zou je toch 150% van minimumloon willen blijven verdienen, ja, als dat minimumloon omhoog gaat. Het is zo afhankelijk van omstandigheden, want bijvoorbeeld ook in wat voor type huis je hebt. Heb je inderdaad een sociale huurwoning? Ja. Heb je die mazzel dat je bijvoorbeeld €400 per maand betaalt? Of kom je nu inderdaad nieuw op de huizenmarkt en is zelfs een sociale huurwoning al boven de €700? Dat scheelt al heel veel. Mm-hmm. Maar ook dan is zo'n woning wel of niet goed geïsoleerd. Dus wat betekent het voor je energierekening? Ja. En woon je dan in een stad met heel veel supermarkten en heel veel concurrentie in de buurt? Of zit je toevallig in een dorpje waar één winkeltje is en die dan ook weer heel duur is? Ja. Weet je? Dus het hangt van zoveel factoren af. Dus cijfers als over de inflatie, denk ik altijd van ja, dat is gemiddeld, maar voor sommige mensen is die inflatie in de praktijk heel veel groter. Maar dat is wel heel gruwelijk ingewikkeld dan om zo'n minimumloon te bepalen. Ontzettend ingewikkeld. Als je moet zeggen, mensen moeten ervan kunnen leven. Maar dat hangt eigenlijk veel minder af van het minimumuurloon dan van een heleboel andere dingen. Nou ja, precies dat. Kirsten noemt een aantal goede voorbeelden. Ja, het hangt ervan af, kun je op die fiets naar je werk of niet? Ben je afhankelijk van de auto? Nou ja, dat scheelt natuurlijk een enorme hap uit je inkomen. Dus dat is heel lastig inderdaad om vast te stellen wat het minimumloon zou moeten zijn. Maar het basisprincipe werken moet lonen. Je ziet wel dat dat in Nederland lastig ligt. Dat aan de onderkant van die arbeidsmarkt kan je toch wel echt de vraag stellen of werken wel echt loont daar. Mm-hmm. Omdat je, ja, als je niet rond kan komen en niet het gevoel hebt dat je rond kan komen, de stress die daaruit voortvloeit, dat je naar de voedselbank moet, dat je elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen. Ja, ik denk dat dat heel ongezond is op de lange termijn voor je samenleving, hè, voor je sociale cohesie. Dus ja, ik denk dat een reden is om daar goed naar te kijken. Een grote factor waar we het dan helemaal nog niet over gehad hebben is, kijk, als jij tweeverdiener bent, weet je, dus je hebt twee mensen in een huishouden, dan scheelt dat natuurlijk al een slok op een borrel. Maar er zijn natuurlijk steeds meer mensen die alleenstaand zijn, ook nog eens. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk veel moeilijker om in je eentje een huishouden te kunnen betalen. Ja, nou is het minimumloon natuurlijk eigenlijk een instaploon. Hè? En je probeert natuurlijk mensen zover te krijgen dat ze doorgroeien naar andere functies met wat betere beloning. En bedrijven zover te krijgen dat ze beter gaan belonen. Maar dat is natuurlijk ook nog weer een uitdaging. Nou ja, als je naar de CEO-verhogingen kijkt, gaan de bedrijven daar vrij vrolijk in mee. Want dat is natuurlijk wel, dat zeggen bedrijven denk ik wel altijd, maar toch, je hoort het nu ook, die staan op de rem bij die minimumloonverhoging en zeggen, ja, we moeten het wel kunnen blijven betalen. Zijn die zorgen ergens terecht, Paul? Nou, die zorgen die zijn zeker wel terecht. Je ziet dat er best wel wat sectoren zijn waar ze moeite hebben om de gestegen kosten door te berekenen. Hè. Kijk naar de horeca bijvoorbeeld. Ik spreek best wel veel horecaondernemers die zeggen, ja, de kosten reizen de pan uit, maar ik kan mijn bezoekers niet allemaal €30 voor een biefstukje gaan rekenen. Mm-hmm. Dus die komen gewoon daadwerkelijk in de knel. Eens, Sander? Kijk, je kan altijd met dit soort dingen, het gaat net als met die inkomens. Sommige bedrijven kunnen dat prima doorberekenen. Sommige bedrijven die weten zelfs veel meer door te berekenen. En andere die kunnen het niet doorberekenen. Dat hangt ook weer heel erg per sector en per bedrijf en per locatie af. Dus dat... En is dat een reden om dat minimumloon toch een beetje lager te houden? Nou, vind ik eigenlijk niet. Want je kan je afvragen, als er banen worden gecreëerd in de samenleving, we hebben vacatures over, hè? Dus we hebben eigenlijk meer banen dan we mensen hebben. En als je banen creëert en je economisch beleid is gericht op het creëren van banen waarvan mensen eigenlijk niet kunnen bestaan, dan kun je afvragen of die banen wel iets toevoegen aan de samenleving. En of je niet beter kan inzetten op banen waar mensen daadwerkelijk van kunnen bestaan, zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. En het mooie eigenlijk van de economische vooruitzichten zoals we die nu hebben, is dat we in een situatie terecht zijn gekomen. We zijn sinds de oorlog eigenlijk altijd bezig geweest met oplossen van werkloosheid. Ja, dat is gelukt. We hebben nu meer vacatures structuur is, dan werken we. En opeens is dat ook weer een probleem. Ja. Maar je zou dus kunnen zeggen, nu hebben we het moment bereikt dat we gewoon kunnen kijken, wat is nou echt waardevol werk en wat zijn nou waardevolle sectoren voor ons land en wat kan misschien ook wel ergens anders, maar dat het toch niet zoveel toevoegt aan onze economie. En wat ik jammer vind, is geen van de partijen die nu aan het formeren is, die heeft daar in zijn programma nou grote ideeën over opgeschreven. Dus nee, ik maar vrees dat heeft niemand tijd voor, hè? Dat is het lastige. Dit is toch je basiswerk als politieke partij, dat je nadenkt over de toekomst. Maar kisten hebben sectoren die dan wat minder lonen, dus dan kun jij morgen niet meer naar het café. Ja, daar ga ik toch al niet heen. Dus dat is een slecht voorbeeld. Nee, maar dat die werkloosheid zo laag ligt, hangt natuurlijk ook samen met de vergrijzing in Nederland. Ja. Dus je ziet dat steeds minder mensen het moeten verdienen voor de hele samenleving. Dat die werkloosheid zou gaan dalen, zagen we al een tijdje aankomen. Als je gewoon kijkt naar de samenstelling van de populatie. Ja, en zo komen we langzaam bij de formerende partijen. Goed idee. Ja, precies. Want die hebben natuurlijk dan in hun verkiezingsprogramma's soms hele botte bijl ideeën. Ja. Maar je hoort aan het afgelopen half uur gewoon dat de samenleving gewoon ontzettend en de economie heel erg complex is en dat heel veel dingen op elkaar ingrijpen. En ja, dat leidt mij tot de conclusie dat een als er een kabinet komt, wat nog wel even gaat duren, nou, dat er wel wat gaat veranderen, maar dat het als vanouds een beetje hier, een beetje daar aan een knop draaien zal zijn. Want echt hele grote besluiten, hele grote ingrijpende wijzigingen, dat kan bijna niet, omdat het zoveel bij- en neveneffecten heeft. Nou, dat is dan wel interessant, want het gaat natuurlijk, die formatie die gaat echt beginnen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. Omtzigt, die zei de hele tijd, we moeten als we kijken naar bestaanszekerheid en naar onze economie, niet allemaal dingen gaan oplossen, niet allemaal meer vergoeden, maar vooral ook zorgen dat de kosten wat omlaag gaan. Ja, ik had het prettig gevonden als je ook had opgeschreven hoe hij dat dan wilde gaan doen. Dat wilde ik aan jullie vragen eigenlijk. Nou ja, dat heeft hij dus niet. Nee, kijk, dat vind ik het lastige aan Omtzigt. Zijn programma, hij wil altijd zo de degelijkheid uitstralen, maar zijn programma is niet doorgerekend. Ja. Dus we weten überhaupt niet zoveel van de maatregelen die hij voorstelt. Hij zegt, ja, ik had daar geen tijd voor. Ja, dan kan je je afvragen of je dan klaar bent om mee te doen aan verkiezingen en aan landsbestuur. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk hele fundamentele vragen die eigenlijk niet aan hem gesteld zijn in de campagne. Verder zie ik, dus twee andere partijen hebben het ook niet laten doorrekenen. En de partij die het wel heeft laten doorrekenen kwam niet supergoed uit die doorrekeningen. Dus dat probeerden ze een beetje weg te poetsen met dat het op de lange termijn, waarop het niet was doorgerekend, dat het dan heel goed zou uitpakken. De VVD is dat trouwens. De VVD. Dus in die zin maak ik me wel enigszins zorgen. Vooral om de maatregelen waar ze het echt over eens lijken. Ze willen allemaal een migratiestop. Maar stel dat we nu alle arbeidsmigranten uit Nederland zouden gooien. Ja, dan gaat er geen restaurant meer open. Er wordt geen huis meer schoongemaakt. Er worden geen vakken meer gevuld. Ja. Er wordt geen koe meer geslacht. Er wordt geen paprika meer uit in de kassen getild. Weet je, dus onze economie is op dit moment juist door die vergrijzing heel erg kwetsbaar voor het stopzetten van migratie, van arbeidsmigratie. Mag ik het gevolg van migratie voor de economie heel eventjes nog een 5 minuutjes opschrijven? Want ik ben wel benieuwd of dat, want het is natuurlijk een belangrijk punt om zich te zeggen, we moeten dingen goedkoper weer gaan maken. Meer huizen bouwen, et cetera. Jij zegt, ik weet niet hoe je dat moet doen. Hebben jullie misschien, zien jullie ergens mogelijkheden? Ik weet wat het moet, alleen ja, 1 op de 3 bouwvakkers is een arbeidsmigrant. We moeten de stikstofcrisis oplossen. Je moet een groot plan maken. Maar je moet aan huizen denken als het gaat om het beheersen van kosten voor levensonderhoud. Het is een wet van vraag en aanbod. Mm-hmm. We hebben gewoon te weinig woningen voor het aantal mensen dat hier willen wonen. Ja. En dat is een structureel probleem. Nou, dat kan je vooral het makkelijkst oplossen volgens mij door meer woningen te bouwen. Eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En overigens zie je natuurlijk niet alleen bij NSC de vraag van waar gaat het in hemelsnaam halen, hè, die bezuinigingen. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij de BBB. Die er zei van, nou, we gaan snijden in de consultants en we gaan snijden in het ambtenarenapparaat. Ik kan me nog een interview herinneren met Caroline van der Plas in de Volkskrant, waarbij daar een beetje op werd doorgevraagd. Waarop ze op een gegeven moment de handen ten hemel hief en zei van, weet ik veel. Mm-hmm. Dat geeft natuurlijk wel een beetje te denken over de Telegraaf was het, of niet? Of de Telegraaf, misschien was dat het wel, ja. Dat geeft natuurlijk wel een beetje te denken over de onderbouwing van alle plannen. Er is ongelooflijk veel beloofd in de verkiezingscampagne. En eigenlijk weet niemand hoe ze dat willen gaan financieren. Ja, en dat niet alleen. Het is al lastig, maar ook als je kijkt naar cijfers die bijvoorbeeld in diverse nieuwsartikelen met quotes van economen of van ministers enzovoort langskomen, zitten ook enorme verschillen in. Want alleen al dus zo'n voorgestelde maatregel als het afschaffen van het eigen risico. Er roept de een van, nou, dat kost 6 miljard. De ander zegt, nee, het kost 5 miljard. En dan de minister zegt, nee, het kost 3,4 miljard. Is de eerlijke antwoord ook niet dat we het gewoon niet weten? Nou ja, dat blijkt dus een beetje. Weet je wel? Dus, het is ook gewoon heel lastig sowieso om dus inderdaad op precieze cijfers uit te komen. Maar als je dan ook nog eens je verkiezingsprogramma helemaal niet door hebt laten rekenen, dus dat je gewoon geen idee hebt van wat de financiële consequenties van jouw maatregel zijn, ja, dat is wel heel lastig. Dus mijn voorspelling is ook, bedoel, inhoudelijk moeten ze al op één lijn komen op onderwerpen waar ze soms ontzettend ver uit elkaar liggen. Maar als je dan dus ook straks moet gaan uitrekenen wat het allemaal kost, en dat moet dus achteraf, en dan moet er dus ook heel erg gespecificeerd en heel erg gedetailleerd worden aangegeven hoe je dingen wilt gaan doen. Ja, dat gaat eindeloos lang duren. Daar gaan ze echt slaande ruzie over krijgen. Maar je gaat er nu wel vanuit dat ze dat gaan laten doorrekenen. En nou, dat ze moeten wel. Nou ja, ze moeten niks. Ik bedoel, als zij met elkaar besluiten, we hebben nu een kabinet, dan hebben ze een kabinet. Op hoofdlijnen, en we gaan dat later detailistisch invullen. Precies, ja. Dat kunnen ze gewoon en ze doen. Ze kunnen wel een kabinet beginnen, maar op het moment dat je met nieuw beleid komt, en dan blijkt achteraf dat de staatsschuld 40 miljard toeneemt of zo. Ja, dat kan in theorie, maar... Ja, maar dat gebeurt onder haverklap. Ik kwam een hele mooie studie tegen van Britse economen. We hebben inmiddels zoveel van die populistische regeringen gehad in de westerse wereld. Mm-hmm. Britse economen becijferd gemiddeld gaat de economische groei met 1% omlaag. Op het moment dat je populisten aan de knoppen zet. En dat heeft toch te maken met onderdachte maatregelen doorvoeren. Ja, dat is precies met wat ik zeg. Cultureel populaire. Nee, precies. Maar dat gebeurt dus gewoon. Hè? Dus het is niet zo dat ze tot nu toe stralen ze niet uit dat ze niet van plan zijn. Sander, die 1% is dan wel interessant. Want hoe afhankelijk is onze economie eigenlijk van de besluitvorming in Den Haag? Ja en nee. Hè. Dus als je stel dat je voor een exit gaat, mm-hmm. Nou, dan kan je borst nat maken. Maar dan gaan er een heleboel mensen hun baan verliezen in Nederland. Dan dat is heel concreet beleid. Maar gewoon als je een beetje doorlaveert, hoeveel ben je dan afhankelijk van Den Haag? En hoeveel is gewoon wereldeconomie of wat we zelf met ons allen een beetje doen? Nou, ik denk dat je kan echt wel sectoren en dingen stimuleren. Hè, ik vind dit landbouwbeleid, het is toch wel heel erg duidelijk dat het Nederlands beleid heel grote impact heeft op het boerenerf. Mm-hmm. Hè, en vooral het uitblijven van beleid dat dat correspondeert met de Europese regels. Ja. Ja, je ziet dat hele grote gevolgen heeft voor een relatief kleine groep in de economie. Maar dat heeft tot heel veel maatschappelijke onrust geleid. Dus zo... Kan je met maatregelen deelsectoren van de economie. Je kan met maatregelen kan je bepaalde sectoren heel veel pijn doen. En dat is iets waar ik bij deze partijen niet heel gerust op ben dat ze dat zullen laten. Oké, dan het ene punt waar ze het in ieder geval op hoofdlijn over eens zijn. En dat is dat de migratie beperkt moet worden. Sander zegt dat wordt echt een ramp voor onze economie. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, Sander heeft natuurlijk volledig gelijk als hij zegt dat het een drama wordt voor de arbeidsmarkt die momenteel toch al overspannen is. We hebben die mensen gewoon snoeihard nodig. Mm-hmm. Andere vraag is natuurlijk, wat is nou precies het probleem dat je oplost door de invoering van een migratiestop? Er wordt dan nu gezegd van ja, maar het is zoveel woningen tekort en die mensen pakken onze huizen in. Als je kijkt naar het tekort aan woningen wat er is en je vergelijkt dat met het aantal mensen dat van buitenaf naar Nederland komt, dan staat dat in geen verhouding. Maar het is toch wel zo dat iemand die van buiten komt en hier gaat wonen, dat hij een huis nodig heeft waar een Nederlander niet kan gaan wonen? Tuurlijk, maar de problemen op de woningmarkt die zijn zoveel groter dan het aantal mensen dat hier naartoe komt. Ja. Mensen die we gewoon bikkelhard nodig hebben om de economie draaiende te houden. Ja, het is denk ik veel breder dan dat. Want het gaat niet alleen om inderdaad de huizen, maar ook gewoon om het gevoel wat veel mensen hebben, dat heel veel van de mensen die van buiten komen een ander geloof, andere cultuur, andere religie hebben. Maar ik wil het even beperkt tot de economie. Ja, dat is precies het punt. Het is dus niet beperkt tot de economie. Want mensen hebben dus bredere opvattingen daarover. En je hoort dus nauwelijks de genuanceerdere discussie van welke migranten wil je eigenlijk hebben? Het gaat heel vaak over asielzoekers die mensen dus niet willen hebben vanwege allerlei opvattingen daarover. Ja, er is in de campagne ook duidelijk gegaan over arbeidsmigratie. Het zijn dus twee verschillende dingen, genoemd. Maar dat wordt door heel veel kiezers op één grote hoop gegooid. Die willen gewoon geen buitenlanders meer. Ja. Weet je, en die vinden dus ook dat inderdaad al die expats die al die voordeeltjes krijgen, zo dat hoort allemaal niet. Maar als je dan dieper gaat graven, wat is dan het echte issue? Van ja, kijk, mensen die hier komen om hier te werken en iets bij te dragen aan de economie en die zich netjes aan de regels houden en die binnen onze cultuur passen, dat vinden dan mensen ineens allemaal prima. Mm-hmm. Het gaat ze vooral om mensen waarvan zij denken van ja, hey, die dragen niks bij, die komen hier een uitkering halen dat. En dat is wat ze eigenlijk echt willen stoppen. Dat is waar het dan echt om gaat. En dat is het treurige dat in die campagne is het er eigenlijk niet echt. Het is alleen gegaan over willen migratiestop, grenzen dicht. Precies belangrijk dat, thema voor ons. Zonder dat er is uitgelegd wat de consequentie daarvan is. He, wat we met Brexit ook hebben gezien. Door de Brexiteers is niet uitgelegd wat de consequentie van zo'n radicale maatregel is. En dat vind ik, als je op democratisch vlak ernaar kijkt. Mm-hmm. volgens mij heeft een democratische verkiezing alleen maar zin op het moment dat mensen begrijpen waar ze voor kiezen. En als je mensen niet uitlegt wat de consequenties zijn van een bepaalde keuze, dan heb je de kans dat ze ergens op stemmen omdat ze een leider vertrouwen. Maar dan op het moment dat dat vervolgens een campagne is, dan is die teleurstelling al ingebouwd. Zo werd het een beetje, zonder te chargeren, een beetje gevaarlijke arrogantie om te zeggen, mensen hebben het niet gesnapt? Nou, ik zie dat politiek leiders die heel erg tegen migratie zijn niet uitleggen wat de consequentie is als we geen migranten meer hier hebben. Mm-hmm. Dus als je maar één deel van de medaille belicht en het andere deel niet. Mm-hmm. Je kan, het is volstrekt legitiem om te zeggen, we willen geen migranten meer. Alleen, het is een waardevollere uitspraak wat mij betreft, hè, van het electoraat. Ja. Als het gewoon ook heel duidelijk is gecommuniceerd wat daar de consequentie van is. Want jij zegt, als we een beetje arbeidstekort hebben, dan selecteert het zich vanzelf uit wat een beetje nuttig is voor onze economie. Nee, dat zeg ik niet. Okay, nee, juist niet. Dat dacht ik dat je zo zei. Ik zei, we hebben die luxe nu. Mm-hmm. En we hebben de luxe om nu met elkaar te selecteren wat zijn nou waardevolle sectoren voor onze economie. En kun je dat met nog minder arbeidskrachten niet nog wat sneller doen? Nou, dan denk ik dat je eerder de sectoren die het meeste kunnen betalen de meeste mensen naar zich toe kunnen trekken. Mm-hmm. Terwijl je bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen het Westland, de glastuinbouw. Ja, dat is allemaal minimumloonwerk, het plukken van die paprika's. Dus dat verdwijnt dan misschien wel. Alleen, het is al voedsel wat we daar produceren. En voedselproductie lijkt me nou bij uitstek iets wat je misschien wel graag wilt hebben als land. Dus je moet daar een genuanceerd maatschappelijk debat over voeren. En dit is wat we tijdens de campagne, wat mij betreft, hadden moeten zien. En dat is gewoon niet gebeurd. We hebben alleen maar een soort van one-liners en een soort van makkelijke oplossingen. Ja. En we gaan problemen oplossen en we staan naast je en we gaan grenzen sluiten. Maar ik heb geen verhaal gehoord over hoe we daadwerkelijk het leven van mensen in Nederland beter gaan maken. En dat baart mij zorgen. Hè. We hebben heel veel kans als land. Maar als we dit gesprek niet op een volwassen manier met elkaar voeren in de Tweede Kamer, ja, dan is de kans dat we dingen stuk maken lijkt me dan groter dan dat we mooie nieuwe dingen maken. Want Kirsten, er zijn ook economen die zeggen, veel goedkope arbeid, bijvoorbeeld via migratie, houdt ook een beetje de innovatiekracht van je economie tegen. Omdat je dan voor een zeg maar makkelijkere oplossing gaat. Zit daar wat in? Houdt het tegen. Hè? Het wordt altijd juist gesteld dat het juist kan aanwakkeren. Doordat je kennis van buiten haalt. Die je hier dan kan inzetten voor die innovatie. Maar bijvoorbeeld de plukkers in het Westland, dat doordat je dan goedkope migratie of goedkope arbeidskrachten uit migratie haalt, dat zeg maar de innovatie bedrijven tegenhoudt. In sommige sectoren zal dat zo zijn. Aan de andere kant is ook in die sector is de concurrentie moordend, ook met het buitenland. Dus daar wordt natuurlijk enorm geïnvesteerd, juist in bijvoorbeeld technologische oplossingen. Ik bedoel, dat zie ik in mijn dorp ook dagelijks gebeuren. Maar er zijn ook gewoon heel veel sectoren waar dat helemaal niet aan de orde is. Ik bedoel, we hebben enorme tekorten ook in de zorg en in het onderwijs, ja, dat kan je niet zomaar even op een andere manier oplossen. Weet je, je hebt gewoon mensen nodig. Maar als je kijkt hoe hier met migratiebeleid is omgegaan de afgelopen decennia, kijk, voor expats is het makkelijk om binnen te komen. Maar als je dus asielzoeker binnenkomt, dan word je zo onmogelijk mogelijk gemaakt om fatsoenlijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. Je mag het eerste half jaar mocht je niet werken, je mocht geen opleiding volgen. En vervolgens wordt er geklaagd van, ja, waarom ben je niet geïntegreerd? Ja, dat mocht niet. Weet je, dat soort fenomenen, die waren allemaal bedoeld om mensen buiten de deur te houden. Afschrikwekkende werking, weet je. Je wilt geen aanzuigende kracht hebben. Je merkt dat dat gewoon niet werkt. Mensen komen toch. Ja, als ze dan komen, kun je natuurlijk ook ervoor kiezen om ze dan inderdaad zo snel mogelijk op een nuttige manier in te zetten. Want met die vergrijzing hebben we mensen nodig. Maar die discussie, ja, wat Sander al zei, die wordt eigenlijk niet gevoerd. Het is van heel plat van, we willen ze gewoon niet meer, punt. Tot slot, Paul? Nou ja, je hebt eigenlijk twee categorieën arbeidsmigranten. Hè. Je hebt inderdaad de paprika-plukkers in het Westland en de mensen die in de slachthuizen staan. En je hebt de hoogwaardige, zal ik maar even zeggen, arbeidskrachten. Die weet ik het bij ASML van deze. Kennismigranten. Precies, kennismigranten. Ja. Die juist heel erg belangrijk zijn voor de innovatieve krachten die Nederland rijk heeft gemaakt. Ja. Nog één onderwerp dat ook deze formatie aan tafel zou worden besproken en van invloed is op de economie wil ik aan jullie voorleggen. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien, als je het hebt over het vestigingsklimaat, dat grote bedrijven als Shell en Unilever vertrokken uit Nederland. Boskalis heeft er ook mee gedreigd, uiteindelijk niet gedaan. Zijn dat soort grote bedrijven, denken jullie, nu blij met een echt rechtse mogelijke coalitie? Nou ja, kijk, waar ondernemers en bedrijven natuurlijk met name naar snakken is duidelijkheid. En ik denk dat als er één ding duidelijk wordt van dit gesprek, is dat we eigenlijk geen van allen weten waar het naartoe gaat. Er zitten een aantal partijen aan tafel die alleen maar laten doorschemeren dat het hele goede gesprekken zijn. Verder horen we helemaal niks. Er is geen begin van een gedachte over hoe we al die maatregelen die we tijdens de campagne als voorstellen hebben gehoord gefinancierd moeten worden. En je ziet dat bedrijven en ondernemers heel huiverig zijn om te investeren. Ja. Bijvoorbeeld de PVV heeft geroepen van nou, we zetten alle groene subsidies stop. Ja, je zou maar een ondernemer zijn en aan het overwegen zijn, neem ik zonnepanelen, ik noem maar wat. Ja, die investeringen hou je nog even tegen. Dat heeft natuurlijk allemaal zijn doorwerking op de Nederlandse economie. Mm. En de hopelijke groei, hè, want dat willen we toch met z'n allen. Dus het is simpel om te zeggen, die bedrijven die klaagden in ieder geval altijd een beetje van het links-groene beleid. Dat denk ik, dat het belastingklimaat dat wat ongunstiger werd. Het is niet zo dat die staat te juichen nu er vier rechtse partijen aan de macht komen. Nee, vooral omdat je kan afvragen of de PVV is cultureel misschien rechts, maar sociaal-economisch natuurlijk heel erg links. Ja. He, dus en die gaat toch ongeveer de helft van dit kabinet uitmaken. Zoveel zetels hebben ze. Dus er is echt geen pijl op te trekken. En dat zei ik eerder in deze uitzending. Van, ik snap gewoon echt niet waarom die VVD zo graag met de PVV wil regeren. Want als je kijkt wat zijn nou de grote geldschieters van die VVD-campagne. Ja. Ja, dat zijn allemaal mensen die hun geld verdienen door met arbeidsmigranten. Ofwel een horeca te laten werken. Ofwel ze gewoon naar Nederland halen via uitzendbureaus. Dus ik ben blij dat ik journalist ben. Want ik kan er met een soort van vrolijke verbazing naar kijken op dit moment. Maar als je ondernemer bent en je moet nu investeringen doen, ja, dan denk ik dat je met je handen in het haar zit. Omdat je gewoon er is echt nu geen pijl op te trekken. Overigens is die gretigheid van de VVD, er valt wel wat op af te dingen. Hè? Die natuurlijk heeft gezegd van oké, we gaan niet onderhandelen over een kabinet anders dan vanuit de gedogen positie. Dus je kan niet zeggen dat ze met heel veel vreugde deze onderhandelingen in zijn gestapt. Je ziet meer vanuit de achterban. Hè? Zie je een hele sterke lobby van willen met rechts. We willen met Wilders. We willen in elk geval iets. Dat is het geluid dat vanuit de achterban komt. We krijgen iets. Staat het Nederlandse vestigingsklimaat onder druk, denk je, Kirsten? Nou, ik denk het wel. Als het signaal wat nu naar buiten komt is dat je migratie wilt beperken bijvoorbeeld. Weet je, dat de deuren op slot gaan. Ik bedoel, dat is alleen al de boodschap die je naar buiten stuurt. Hè? Dat signaal, ja, dat helpt natuurlijk niet. En wat Paul al zei, ondernemers willen één ding boven alles. Vanuit jouw werk heb je ook wel eens contact met grote bedrijven. Ja. Komen dat soort boodschappen ook echt nou, al duidelijk aan op de internationale hoofdkantoren? Nee, dat is te vroeg. Maar wat Paul zegt, bedrijven willen vooral duidelijkheid. Ze willen weten waar ze de komende jaren en dan bij voorkeur langer dan de komende vier jaar aan toe zijn met beleid en regelgeving, zodat ze daarop kunnen plannen. Zodat ze hun investeringsplannen daarop kunnen inzetten. En die duidelijkheid is nu helemaal weg. Ik bedoel, dus de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in allerlei klimaatmaatregelen. Dat moet je ook wel doen, want als je het niet doet, wordt het alleen maar nog duurder. Ik bedoel, stop nu maar met waterschappen financieren of zo, weet je. Dat is ondenkbaar. Maar ja, als dat dan nu ineens weer overboord wordt gegooid, wellicht, ja, wat dan? En terwijl er inmiddels ook weer hele sectoren op gang zijn gekomen, juist in die hoek, en draaien die dan weer de nek om. Weet je, er is zoveel onduidelijkheid dat inderdaad bedrijven de hand op de knip houden. Ja. En het kan natuurlijk nog heel lang duren voordat die formatie is afgerond. En dan zelfs na die afronding, dan duurt het natuurlijk nog eventjes voordat het nieuwe beleid daadwerkelijk duidelijk is. Dus ja, gunstig voor het vestigingsklimaat is dit alles natuurlijk niet. Ook samen met hoe gaat Nederland zich opstellen internationaal gezien. Hè? Wie wordt de premier, wie wordt de minister van Buitenlandse Zaken en wat gaat onze toon zijn naar het buitenland? Precies. Houden we onze grenzen open? Staan we open voor samenwerking? Staan we open voor vrije handel of niet? Ook dat heeft natuurlijk allemaal invloed op het vestigingsklimaat. Zet het vertrek van die bedrijven wel in een ook ander daglicht, toch? Dat het dan helemaal niet beter wordt bij de volgende verkiezingen. Ja, nee, dat klopt. Maar ik zat te denken over het vestigingsklimaat. Ja, ik bedoel, als je nu een bedrijf opent, kun je de meeste plekken in Nederland überhaupt geen stroomaansluiting krijgen. Dus als je het is veel praktischer. Nou, dit is heel praktisch. Is er ook echt iets en mis? En vanwege stikstof kun je geen gebouw neerzetten. Nee, je hebt geen personeel. Ja, je hebt geen personeel. En het personeel dat er is, ik kan steeds slechter lezen. Ja, nee, dus hartstikke duur. Dus we hebben best wel wat te doen met elkaar. Ja, en hoe los je dat soort dingen op? Want dat zijn echt hele grote opgaves die eigenlijk al helemaal losstaan bijna van de politieke leiding. Ik denk toch door op de lange termijn verstandige investeringen te doen in onderwijs, in je stroomnet. Je kan ook je stroomnet slimmer inrichten. Hè? Dat je niet allemaal op hetzelfde moment de stroom gebruikt. Dat lost al heel veel op. Maar je moet daar, ja, het is een beetje een rode draad aan het worden, in ieder geval van mijn bijdrage. Maar je moet daar echt een grote visie op hoe ziet Nederland en hoe ziet onze economie er over 20 jaar uit. Dit is misschien wel de crux wat jij net tussen neus en lippen door zei. Van waar moet je nou in investeren? Je noemde onderwijs. Ik ben ooit met Sander de Kramer naar Sierra Leone geweest. Want dat was op dat moment, ex-equo met Niger, het armste land ter wereld. En we gingen kijken of we daar iets konden betekenen. En daar had je niks. Ja, de onderwijs, zorg, infrastructuur, elektriciteit. Het was er gewoon allemaal niet, plat gezegd. Waar begin je, was dus ook onze vraag. En het antwoord is onderwijs. Want je hebt kennis nodig om te weten hoe je je zorg in moet richten. Je hebt kennis nodig om wegen aan te kunnen leggen enzovoort. Nou, en we weten dat de basis hier nu niet op orde is in het onderwijs. Dus als we dan ergens mee beginnen, ergens overeenstemming over zoeken, laat het dan alsjeblieft op dat punt zijn. Dus we moeten ons misschien niet eens zoveel zorgen maken over de economie van 2024. Ik bedoel, daar zijn jullie niet eens heel erg gitzwart over. Maar over de economie van over 20 jaar. Of over 10 jaar. Lijkt me wel. Ja, voor dit jaar zijn de kaart al geschud. Ja. Eens, Paul, moeten we ons zorgen maken over ons verdienvermogen vanwege de staat van ons onderwijs? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat dat goed op peil blijft. Overigens moet ik wel misschien nog een klein nuancerend geluid zo laat op de avond. Er is natuurlijk heel veel onvrede in de Nederlandse samenleving. Dat zie je ook terug in de resultaten van de verkiezingen. Als je kijkt hoe tevreden Nederlanders in zijn algemeenheid zijn, dan is dat natuurlijk krankzinnig hoog. Wij staan op plaats 6. En als je kijkt wereldwijd naar de landen met de gelukkigste inwoners en de hoogste welvaart. Dat zal ook niet zo heel erg snel naar beneden wegzakken, denk ik. Dus misschien nog een klein optimistisch geluidje. De categorie alles is relatief is hier dan ook weer van toepassing. Zeker. En dat is waarom mensen zo graag hier komen wonen en werken. Ja. En uiteindelijk, hoe het ook met de economie gaat, er zijn altijd weer 500 rijksten waarover jij mag schrijven. Gelukkig wel, toch? Ja. Gelukkig wel. En die worden ieder jaar rijker. Ja, dat is ook nog waar. Dank dat jullie wilden aanschrijven in dit nieuwsforum over de economie in Nederland. Bestuurskundige Kirsten Verdel, hoofdredacteur van Quote, Paul van Riessen en ook onderzoeksjournalist Sander Heijnen. En tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. We gaan het weekend in, maar niet voordat we naar Met het oog op morgen hebben geluisterd. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Simone Meijwand. Wij zijn er maandag weer. Graag tot dan. Mooi weekend. NPO Radio 1. OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Taiwan als geopolitieke splijtswam. Will this be Taiwan's most important election yet? And what does it mean for the future of the 23 million people living on the island? De terugkeer van de Zeppelin. Over Newark's famous Otto Skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. En de persoonlijkheidscultus rond Lenin. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1.